ایسی آتا یا الہی. اتنوں سے سائنے لے لیں, اتنوں سے کمنٹمنٹ کروا لیں, لیکن بابا کوئی ایک دو ایسے کردار ہوتے ہیں جو فعال رہتے ہیں تو پورا کام فعال رہتا ہے. جو سائن وہی لے گا نا جو فعال ہوگا نا, ہم دیکھ کر دیں گے نا کہ بھائی یہ سنبھال سکتے ہیں, یہ ابھی لوز ہیں نہیں سنبھال سکتے, ہم ان کو دیں گے. اب یہ ان کا کام ہوگا سائن بھی لیں, اور جن سے سائن لی تو سائن پر آنکھ بند کر کے پھر احتیاط نہ کرنے کے, ابھی یہ سب ہو گیا آپ کا کام. ان کو چیٹے تو بیٹھنا نہیں ہے, سائن والوں کو بھی ساتھ لے کے چلانا پڑے گا. دھکا اسٹارٹ اس میں کئی ہوں گے جو جذبات میں آ کے سائن کر دیں گے, لیکن یہ کہ سب کو لے کر چلنا ہوگا, سب کو بار بار یاد دانی کر, اس میں ڈراپ بھی ہو جائیں گے بعض, خدا نہ خواستہ یہ ہوتا رہے گا. تو کام تو واقعی ایک ہی کرتا ہے, عام طور پہ تحریک ایک سے چلتی ہے. مدری چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ ابھی شریک ہوئے ہوں گے بابا, اور کافی دیر سے یہاں مدری مشورہ بھی جاری ہے. تو یہ بابا ارشاد فرمائیے کہ ایک عام سی شکایت جو عموماً نیکی کی دعوت دینے والے یا سمجھانے والے کو یہ رہتی ہے, چاہے اس میں والد ہوں, مبلغ ہوں, کوئی اس طرح کا جو بھی منصب ہوتا ہے, ایک شکایت عام ہے کہ لوگ مانتے نہیں ہیں, مانتے نہیں ہیں. میں بہت سمجھاتا ہوں, مانتا نہیں ہے. باپ کہتا ہے بیٹا نہیں مانتا, مانتے نہیں. بیٹا, باپ بولتا ہے بیٹا نہیں مانتا. امام کہتا ہے میں مقتدی نہیں مانتے, محل کے لوگ نہیں مانتے, یہ نہیں مانتے, وہ نہیں مانتے. کوئی مبلغ کہے گا کہ جناب میں سمجھاتا ہوں نماز نہیں پڑھتا, یہ مانتا نہیں. ارے کوئی آگے سر شکایت دے گا مانتا نہیں ہے. یہ کیا بابا, وہ نہ ماننے والوں کے متعلق کچھ اس میں کلام کہنا چاہیے, یہ جو نیکی کی دعوت دے رہا ہے اس کے بارے میں کوئی کام ہے؟ اس معاملے میں بابا کچھ ہماری رہنمائی فرمائے کہ جو یہ کہتا ہے کہ نہیں مانتا اس کو سمجھانا چاہیے, یا جو مانتا نہیں اس کو سمجھانا چاہیے, جو دونوں کو سمجھانا چاہیے دونوں کو سمجھانا ہے. اصل مسئلہ یہ کہ بولنے سے پہلے یہ ذہن ہو نا کہ میری اپنی حیثیت کیا ہے, میری ذمہ داری کیا ہے. میری ذمہ داری آیا پہنچانا ہے یا منوانا ہے؟ اگر منوانا ذمہ داری ہے تو وہ تو نبی کی ذمہ داری نہیں تھی. انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کوئی کہیں منقول نہیں ہے کہ ان پر ان کی ذمہ داری تھی کہ سب کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیں. ان کا کام بھی وہ تبلیغ کے معنی پہنچانا, تبلیغ کے معنی ذہن رکھے, تبلیغ نے پہنچانا, تبلیغ کے معنی یہ نہیں کہ منوانا. اگر اپنا ذہن بن گیا کہ یار اپنا کام پہنچانا ہے, منوانا نہیں ہے, بلغوا عنی ولو آیۃ, میری طرف پہنچا دو اگر وہ ایک ہی بات ہو, ایک آیت ہو. یہ ابھی حدیث پاک کچھ دیر پہلے میں نے آپ کو سنائی تھی. تو مسئلہ یہ کہ ہمارا کام ہے پہنچانا, منوانا نہیں ہے, اور ہمارا ثواب منوانے پر موقوف نہیں ہے. پہنچانا بھی کار ثواب ہے. یعنی ایسے بھی نبی ہوں گے قیامت کے دن کے ساتھ صرف ایک امت ہی ہوگا, صرف ایک امت ہی. تو اس کا مطلب یہ کہ ایک پر ہی انہوں نے کیا انفرادی کوشش فرمائی, یار ایسا نہیں ہوا. انہوں نے تو عام تبلیغ فرمائی ہوگی جو ان کی وہ کسی نبی نے کوتا ہی نہیں کی, یہ تے ہے. ٹھیک ہے, نبی اللہ تعالی کے احکام پہنچانے میں کوتا ہی نہیں کرتا, نبی کی شان کے خلاف ہے, اس کے منصب کے خلاف ہے. نبی وہی ہے کہ جس نے اپنا منصب پورا کیا, اور ہر نبی نے اپنا منصب پورا کیا. اور اس میں اللہ کے احکام پہنچانے میں ان کو نسیہ بھی نہیں ہو سکتا, بھول بھی نہیں ہو سکتی, اس میں یہ بالکل خطا سے مبرہ ہے. تو انہوں نے کتنے سال کوشش کی, سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے 950 سال منوانے کا نہیں پہنچانے کا کام کیا, تبلیغ فرمائی, لیکن کشتی نوح میں گنتی کے لوگ تھے. تو اس لیے ان حضرات نے بس وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا. ان کی استقامت دیکھیے آپ, ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی تو پہنچانے کا کام فرمایا, کتنا عرصہ تک پہنچانے کا کام فرمایا. تو پھر برکت ہوئی اور ماشاءاللہ یہ کہ برکت ہی برکت ہے. ہم سب بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تبلیغ پاک کا ہی ثمر ہے الحمدللہ. سرکار کو ثواب مل رہا ہے اس کا, جو اب رہتی دنیا تک یہ نیکی دعوت عام ہوتی رہے گی سب کا ثواب سرکار کو پہنچتا رہے گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس لیے یہ شکایت کے مانتے نہیں ہیں مانتے نہیں, اس کے بجائے اپنے آپ شکایت کریں کہ تم کو مطلب پہنچانا ہی پہنچانا بھی صحیح آتا نہیں, اپنے اخلاص کی کمی تصور کریں. جیسے کہ یار یہ بڑے ڈھیٹ ہیں, وہ سخت دل ہیں, یہاں کے لوگ یار مانتے نہیں ہیں, تو یہ غلطی آپ کی, یہ نہیں میرے اخلاص کی کمی ہے, میرے کو صحیح بولنا نہیں آتا, میری زبان میں تاثیر نہیں ہے, تو اس لیے اس کا اثر ظاہر نہیں ہو رہا. تو اپنے آپ کو جب کوسیں گے نا تو انشاءاللہ عز و جل اس میں آپ کو سکون بھی ملے گا, خون جلاپا کم ہوگا اور برکت بھی ملے گی انشاءاللہ. اب یہ نعرہ بدل دینا کہ لوگ مانتے نہیں ہیں, لوگ مانتے نہیں, چھوڑ دے کہ مجھے سمجھانا نہیں آتا, یہ ذہن بنا مجھے سمجھانا نہیں آتا. پہنچانا ہے بھارت دینے دعوت بھی یہی دعوت میں نے بلانا, دعوت کے معنی لانا نہیں ہے بلانا, تو تبلیغ اور دعوت یہ قریب قریب ایک ہی معنی ہوئے نا. دعوت دی بابا پہنچایا بھی ٹھیک ہے منوانا نہیں ہے, لیکن بسا ہوگا تو یہ دل یوں ٹوٹ جاتے ہیں بیان کرنے والے کی, نرفادی کوشش کرنے والے کی, تبلیغ کرنے والے کا, سمجھانے والے کا دل یوں ٹوٹ جاتا ہے کہ سامنے والا چلو مانتا نہیں ہے, لیکن بعض اوقات وہ بحث بھی کرتی ہے, ایک تعداد ہوتی ہے آپ جائیں ان کو نماز کی دعوت دیں تو بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں ذہن کے لوگ اس پر بھی بحث کرتے ہیں, انہیں آپ اجتماع میں بلائیں یا دیگر نیکی کی دعوت دیں تو بحث کرتے ہیں, تکرار کرتے ہیں, الجھتے ہیں. اس سے بھی بابا نیکی کی دعوت دینے والا وہ مطلب دل چھوڑ بیٹھتا ہے, دل تو اس کے کیا کرنا چاہیے, اس کو بحث کرنے دینی چاہیے, ہمارا اس میں کیا کردار ہونا چاہیے. اب اس میں وقت یعنی کہ صبر آزما معاملات ہوتے ہیں کہ بعض اوقات اگلا اشتعال انگیز بات کہہ دیتا ہے, کسی کو دعوت دی ہے نا تو اب مبلغ ہر مبلغ منجا ہوا نہیں ہوتا کہ وہ مسکرا کر حالات کا سامنا کرے. اگر اس نے کوئی ایسی جس کو ہم کہتے ٹیڑھی بات کہہ دی اور مبلغ کو غصہ آ گیا تو سمجھو کہ وہ اہل نہیں ہے اس کام پر, ابھی اس کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے, اسے مزید مدنی قافلوں میں سفر کر کے نرم خوئی کا اپنے آپ کو عاری بنانا چاہیے. کوئی سامنے ٹیڑھی بات کہہ رہا ہے تو غصہ تو آئے گا نا. ہاں غصہ آئے وہ الگ بات ہے, لیکن کب غصے کا نفاذ کرنا چاہیے یہ بھی آنا چاہیے ساتھ میں. غصہ آتا ہے تو نفاذ کا ہی ہاتھ رہتا ہے. اب مجھے دس سال کا بیٹا ہو گیا نماز نہیں پڑھتا, اب غصہ آنا چاہیے کس کو, مجھے اور آپ کو نہیں, باپ کو, باپ کو غصہ, باپ مارے اس کو ضرورت ہے, تو یہاں اس کی اجازت ہے. اب ایک عام آدمی نماز نہیں پڑھتا اور وہ اگر بولتا ہے کہ یار مولانا یار ابھی تم جب دیکھو پکڑ لے تو میرے یار ٹھیک ہے یار جانے تو میرے, تو اب آپ پکڑ کے اس کو مارنا شروع کر دو یہ تو نہیں ہوگا, غصہ آ گیا آپ کو اس نے ٹیڑھی بات کر دی. اب اس کو آخر تک آپ کو سمجھانا, حاکم جو ہے وہ ٹھیک سختی سے کام بھی لے گا کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کو حاکم جو ہے وہ قید کر دے گا, لیکن وہ جب حاکم ہو تو نا حکیم اسلام پورا دیں, یا اب وہ صورتیں بھی نہیں ہیں, اب قانونی طور پر نماز ہمارے یہاں نافذ ہی نہیں ہے, نماز کے وقت سارے کاروبار چلتے رہتے ہیں, الگ صحابہ کرام علیہ مردوان کو سب اپنے کام کاج بند کر دیتے تھے جب جماعت کا وقت اذان ہوئی خلاص, وہ نظام بالکل یعنی کہ بازاروں کا تبدیل ہو جاتا تھا اس دور میں, اب وہ دور نہیں ہے, تو اذانیں ہو رہی ہیں اور وہی جو ڈیلنگ کر رہا ہے ڈیلنگ کر رہا ہے, جو سودا کر رہا ہے سودا کر رہا ہے, جو ٹیلی فون پر بات کر رہا ہے ٹیلی فون پر بات کر رہا ہے, جو جھگڑ رہا ہے وہ جھگڑ رہا ہے, جو بحث کر رہا ہے بحث کر رہا ہے, وہ یعنی اذان کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ نو لفٹ کر رہا ہے, مگر ایسا لگتا ہے اذان کہتے ہیں نوٹس بالکل نہیں دی, صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ہم نے اذان کے وقت لوگوں کے اس انداز کو بدلنے کے لیے اعلان کا بھی دیا کہ بھائی یوں اعلان کر دیا کرو, چند سیکنڈ اعلان ہے. گفتگو کام کاج روک کر اذان کا جواب دیجیے اور ڈھیر نے کیا کمائیے, چند سیکنڈ لگے. اذان دینے والی اعلان کو اپنا میرے قصیر ہے, وہ بھی نہیں اپنا دے. یعنی اتنی سستی کا دور ہے. اس کو بہت تقسیم کیا, اس کارڈ کو میں نے خود تقسیم کیا, بہت سارے کارڈ ہزاروں کو, شاید غلط نہ ہو, کتاب میں چھاپ کر دیا. اس میں تو مزید آپ نے اضافہ کیا کہ عاشقان رسول متوجہ ہوں. ارے بالکل, آپ نے تو اس میں یہ اضافہ کر کے ان کو بھی اپنی طرف لے لیا کہ اب عاشقان رسول آپ سے بات کی جا رہی ہے, عاشقان رسول متوجہ ہوں, گفتگو کام کا چکر, یہ بھی آپ نے بھی اضافہ کروا. یاد دہانی کا شکریہ. عاشقان رسول متوجہ ہوں, گفتگو اور کام کا روک کر اذان کا جواب دیجئے اور ڈھیروں نے کیا کمائیے. ابھی اس میں کتنے سیکنڈ لگتے ہیں. یہ اعلان اگر ہر مؤذن اپنا لے, ہماری مسجد کے انتظامیہ اس کو سیریس لیں کہ یہ ایک اچھا نیکی کی دعوت ہے, خدا قسم بڑے ثواب کا کام ہے, اتنا ثواب ملے گا آپ کو. لیکن نہ کوئی انتظامیہ اس میری درخواست کو سیریس لے رہی ہے, نہ مؤذن صاحبان سیریس لے رہے ہیں اس کو. کہیں مسجد میں میرا خیال ہے دعوت اسلامی کے کوئی مبلغ نظام دیتے ہوں اور اعلان کرتے ہوں تو کرتے ہوں, ورنہ یہ ہے جیسے یہ فیضان مدینہ ہے, اس کے اطراف کی مساجد سے بھی اعلانات کی آواز نہیں آتی, کوئی سیریس لے ہی نہیں رہا. تاکہ یہ کوئی سیاسی نعرہ تو نہیں ہے یار, میرے والد صاحب کے کوئی اس میں قصیدے لکھے ہیں میں نے. یہ بھی کہا میں نے کہا کہ الیا قادری کہتا ہے کہ گفتگو اور کام کاج روک کر, کچھ بھی نہیں, میرا نام آپ نے لینا بھی کہا اس میں. یہ تو نیکی کی دعوت ہے, بڑے ثواب کا کام ہے. کاش ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اپنے اپنے علاقوں کی, اپنے اپنے محلوں کی مساجد میں اپنے اثر و رسوخ اپنا کر اس اعلان کو جاری کروا دیں. یہ جو میں نے بولا ہے اس کو آپ لکھ لیں نا, قلم سے آپ لکھ لیں. ہماری مطلب مدینہ ڈائری جو مکتبۃ المدینہ جاری کی اس میں یہ اعلان لکھا ہوا ہے, پھر نماز کے احکام کتاب جو ہے اپنی اس میں لکھا ہوا ہے, فیضان اذان رسالہ اس میں یہ اعلان لکھا ہوا ہے. مغربی چینل پہ جو اذانیں آتی ہیں اس سے پہلے بھی یہ اعلان کیا جاتا ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ اعلان ہم کر یہ آپ کی آخرت کا فائدہ, میری ذات کا تو فائدہ ہی ہے جتنا میری کو ہرس ہونی چاہیے کہ یہ ہر جگہ ہم ہوگا تو انشاءاللہ. تو بات وہی ہے کہ میری زبان میں اثر نہیں ہے, میرے اخلاص کی کمی کی وجہ سے یہ عام نہیں ہو پا رہی بات. میرا ساتھ ہے بھائی, یہ تو آپ اخلاص کی دعا بھی کریں میرے لیے, اور یہ ایک ہدف لے لیں اتنے سارے بھائی جمع ہے, کم از کم یہی ہدف لیں کہ ہم اپنے علاقے کی جتنی مساجد ہیں ان میں مدنی کام ہو رہا ہو خواہ نہ ہو رہا ہو, اثر و رسوخ استعمال کریں کہ بھائی یہ فلاں آدمی اس کی بات کا وزن ہے میری نہیں سنیں گے, تو بھائی اسی کو آگے کر دیا گیا. دیکھو کتنا پیارا اعلان ہے, لوگ باتوں میں لگے ہوتے ہیں, دو منٹ کا کام ہے. یہ اذان کی فضیلت ہے, فضیلت بھی کتنی, کروڑوں نیکیاں مل جاتی ہیں اذان کے جواب دینے سے. تو یہ مطلب اتنی فضیلت کے لیے اگر آپ یہ اعلان آپ لکھ کر ان کو دے دیں. پہلے تو مکتبۃ المدینہ نے چھاپا بھی تھا یہ کارڈ, ہو سکتا ہے اب بھی چھپا ہو. آپ نے جب شروع میں اس کی ترغیب دی تھی تو ایک بہت اچھا سلسلہ مطلب یہ تھا کہ مؤذن صاحب نے وہ کارڈ اپنے مائک کے ساتھ اس میں لٹکا لیا تھا, تو جیب میں بھی نہیں ڈھونڈنا پڑتا, وہ مائک پہ ہی لگا ہوا, اس کو ہی مطلب دیکھ دیکھ کے انہوں نے اعلان کر دیا. انشاءاللہ آپ نے دوبارہ توجہ دلائی ہے تو یہاں جو موجود ہیں ذمہ داران, میں نے بھی نیت کی کہ انشاءاللہ مسجدوں میں اس کو عام کریں گے اور اس کی کارکردگی بھی بنا کر آپ کو انشاءاللہ کہ ہم نے اتنی مسجدوں میں یہ اعلان جاری کروا دیا, کریں گے نا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. اچھا اس میں اذان کا اعلان مدینہ ڈائری میں نہیں, یہ بتا رہی ہیں خطبے کا. ہاں صحیح, جزاک اللہ. اب جو عاشقان رسول نہیں لکھا ہوا, اب ڈال دیا, یہ اب ڈلوا نہیں ہے مدنی چینل کو, تو بابا امید ہے کہ آڑا ہوگا. لیکن بابا یہ جو بھی جیسا بھی ہمارے مطلب مدینہ ڈائری میں توجہ دلائی گئی کہ اذان خطبے سے پہلے کا جو اعلان ہے, اسی میں جیسا کہ بابا ترغیب دلائی رہے ہیں کہ جناب اذان سے پہلے تو ایک جزاک اللہ نہیں تھی نا, وہ تھی نا جزاک اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو مدی جگہ کے نام نیت کر لیں تو بابا اب کیسے وہ اسو سکھ والے سے اسو سکھ کا کام کریں, وہ بات وہی آ جائے گی, متا نہیں ہے اب یہ دعا وہ ہر ایک کی اب زبان کی پالش تو بغیر مدنی قافلوں کے تو نہیں ہو سکتی نا. انشاءاللہ مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے تو پالش بھی ہوتی ہے زبان کی. اب اس کے تو ہم مکلف بھی نہیں ہیں نا. اگر یہ ایسا کام نہیں کہ جس میں کوئی غریبان پکڑ کے مارنا شروع کر دے, ظاہر جو بھی باثر آدمی ہوگا وہ مؤذن کو سمجھائے گا, مؤذن بولے گا کمیٹی بولتی کہ فوراً اذان دیا کرو, یہ سب ہوتا ہوگا. یہ کہیں مؤذن چاہتا ہوگا تو کمیٹی کا کوئی کاکا اٹک جاتا ہوگا, بات ہوتے کہ یہ تم نے کیا نیا سلسلہ شروع کر دیا. یہ وہ بعض دروچری نہیں پڑھنے دیتے. یہ ایسے موقع پر بعض سر آدمی کام دے سکتا ہے, وہ جو اٹکتا ہو نا اس کو سمجھے کہ بھائی اس میں کیا آپ کو تکلیف کیا ہے, حرج کیا ہے اس میں. یہ اعلان ہو جاتا تو بتاؤ کیا نقصان ہے. اب اگر کوئی معاذ اللہ یوں کھڑا ہو جائے کہ یہ تو بدعت ہے تو پھر میں دوں گا, پھر مائک بھی ہٹا دو, یہ بھی بدعت ہے. مائک پر نام دیوائی جی, مائک ثابت کرو کہ صحابہ کرام نے دی. حضرت بلال نے اعلان نہیں کیا تھا, حضرت بلال حبشہ رضی اللہ تعالیٰ نے مائک پر اذان کہاں دی تھی؟ مائک سے پہلے کس پہ اذان دیتے تھے بتائے؟ منارے پہ اذان دیتے تھے. اچھا وہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے منارے پہ اذان بھی نہیں دی, منارا بھی نہیں ہوتا تھا, گنبد بھی نہیں ہوتا تھا. تو یہ بدعت حسنہ کہلاتی ہے, اچھی بدعت ہونا. بری بدعت وہ ہوتی جو کہ سنت کو مٹا دے. یہ کون سی سنت کو مٹا رہی ہے یار؟ تو نیکی کی دعوت کا ایک اسلوب ہے یہ, اور درود شریف اور اذان درمیان یہ ایک فاصلہ بھی ہو جاتا ہے اس سے کہ درود شریف کو اذان کا حصہ سمجھنے کی غلط فہمی میں بھی نہ پڑے. تو بہت ہی اچھا کام ہے یہ, ایسی جدت نہیں ہے. یہ جدت ضرور ہے اعلان, یہ دعوت اسلامی ہی کا اختراع ہے, دعوت اسلامی ہی کی پیداوار ہے, لیکن یہ اچھا اختراع ہے, بہت اچھی یعنی کہ ثواب جاریہ والا کام. جیسے میں نے کہا تھا مارکس, پھر یہ لائٹنگ اور یہ سب پنکھے اور یہ کچھ بھی نہیں تھا دور رسالت میں. تو یہ ساری مطلب مسجدوں میں جب سب برداشت کر دیں, نیکی کی دعوت بھی سہل ہو, انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. یہ بھی ایک مدنی چینل کی خصوصیت ہے بابا کہ الحمدللہ بدعت کی اقسام مدنی چینل بیان کر رہا ہے کہ یہ ہمارے یہاں جو نا بدعت ایک ہی معنوں تک لی گئی بدعت, لیکن الحمدللہ ابھی آپ نے جیسے یہ بدعت حسنہ ہے تو یہ اچھی بدعت, تو یہ بدعت کی قسمیں بیان کی. تو مدنی چینل بھی تو بدعت ہی ہے نا, وہ بدعت حسنہ. یہ کون سا دور رسالت میں تھا بھائی؟ کس صاحبی نے کیا, بلکہ وہ اسلامی صحیح اسلامی چینل روئے زمین پر ایک ہی تو ہے یار, مدنی چینل. بیزان مدنی چینل جاری رہے جاری رہے 100% اسلامی چینل تو ایک ہی ہے. تو یہ کیسی بدعت کا اجرا کیا ہے, اللہ کرے ایسے چینل جاری ہو جائیں 100% اسلامی چینل. تو ہم کو تو اور بہت سارے کام کر رہے ہیں, ضرورت نہیں رہے گی, ہم بند کر دیں گے. اس میں کیا ہے, ہم کو قافلے چلانے میں. ہمارا میرا جو سب سے بڑا ذہن جو ہے نا مدنی قافلوں کا, کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. کیونکہ مدنی چینل آدمی دیکھتا ہے تو کیا, وہ دیکھ رہا ہے کچھ کھا رہا ہے تو پی رہا ہے تو بچے آ گیا تو اس کو لپٹا لیا تو ہنس رہا ہے اٹھ کے چلا گیا. چینل تو اسی طرح دیکھتے ہوں گے. مدنی قافلے میں اگر 3 دن کا, سب سے چھوٹا قافلہ بھی 3 دن کا, 72 گھنٹے, تو مسجد میں آ کر سر جھکا کے بیٹھ جاتا ہے. تو جو کچھ سیکھنے کو مدنی قافلے میں ملتا ہے وہ زیادہ نہ مدنی چینل پر ملتا ہے نہ ہفتہ وار اجتماع میں ملتا ہے. مدنی قافلہ یہ بندے کو ایک جھٹکے میں تبدیل کر دیتا ہے. تو اس لیے میری جو ہے نا, خواہ وہ مدرسۃ المدینہ ہو, خواہ وہ چوک درس ہو, خواہ وہ مدنی مسجد درس ہو, چاہے وہ ہفتہ وار اجتماع ہو, چاہے وہ مدنی چینل ہو, چاہے وہ جامعۃ المدینہ ہو, ان ساروں کا رخ جو ہے نا یہ مدنی قافلہ پروڈکشن کی طرف ہونا چاہیے. کہ یہ جتنے بھی ہم نے ذرائع اپنائے نا, ان سب کا سبب یہ ہے کہ ہم کو ان کے ذریعے مدنی قافلے نکالنے, سفر کروانے, تو دنیا میں ہم پھیلیں گے. باقی ایک جگہ ہم بیٹھ کر کے مدرسہ پڑھا لیں, الحمدللہ کار ثواب ہے, لیکن اس طرح اسلام پھیل نہیں جائے گا. صحابہ اکرام 1,12,000 حجت الوداع کے موقع پر میرا عرفات پہ تھے, 1,12,000, اور جنت البقیع میں صرف 10,000 ہے کم و بیش, 10,000. تو 1,14,000 صحابہ اکرام کہاں شب لے گئے؟ پتا پتہ چلا دنیا میں پھیل گئی حضرات تو جگہ جگہ ان کے مزارات ہیں. تو اس لیے وہ اب وہ انداز تھا ان کا الگ تھا, آج کا انداز ہمارا لگا ہے یہ قافلے کا انداز. چلو اس کو بھی آپ کہہ دو بدعت ہے, تو میں کہوں بدعت حسنہ, تو اردو میں بولا بھی بدعت ہے. پھر کس صحابی نے اردو میں کلام کیا؟ تو یوں مطلب یعنی کہ بہت اس میں تو کافی تفصیل ہے نا. ہمارے سارے اندر یہ کپڑے کی سلائیاں اور گھڑی یہ بھی بدعت ہے. گھڑی کے ٹائم پر جماعت مسجد میں قائم کرنا یہ بھی بدعت, بدعت حسنہ. تو اس لیے اس سے تو بچت ہی نہیں ہو سکتی بدعت حسنہ سے. تو بدعت حسنہ ہوتی ہے, مباحہ ہوتی ہے, بعض بدعتیں واجب ہوتی ہیں, کسی بغیر گزارا نہیں ہے. قرآن پاک پر ایر زبر پیش جو لگے ہوئے اعراب, اس کے بغیر ہم قرآن پڑھ ہی نہیں سکتے, یہ بھی بدعت ہے. نقطے نقطے ہیں نا, یہ با کے نیچے نقطہ تو تا کے اوپر دو نقطے, تو سا کے اوپر تین نقطے, جیم کے پیٹ میں نقطہ تو خا کے سر پہ نقطہ, تو دونوں نقطے ہٹا لیے تو ہا بن گیا. یہ ساری بدعتیں ہیں. یہ اس دور میں کچھ نہیں تھا, سوائے کام کے دور میں سب بعد میں, یہ نقطے بھی بعد میں لوگوں نے لگائے تاکہ وہ پہچان, کیونکہ وہ تو فصاحت ہے عرب جو تھے وہ تم جانتے تھے. وہ جیسے ہم لوگ اردو پڑھتے ہیں بغیر اعراب کے پڑھ لیتے ہیں, تو اس طرح ان کو نہ اعراب کی ضرورت ہوتی تھی نہ انہیں نقطوں کی ضرورت ہوتی تھی, وہ حضرات پڑھ لیتے تھے. آپ کو یقین نہ آئے تو وہ ابھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن گزرے, تو جو جس مبارک چمڑے پر قرآن پاک لکھا ہوا تھا اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تلاوت فرما رہے تھے, یہ عثمان غنی حافظ تھے, جامع القرآن ہے, حافظ قرآن ہے. یہ مدنی چینل پر آپ نے ان کی فضیلت میں سنا ہوگا کہ ایک رکعت میں ایک قرآن ختم کر لیتے تھے. تو یاد تھا جبھی تو دیکھ کر تھوڑی پڑھا جاتا ہے نماز میں, لیکن پھر بھی وہ اس وقت دیکھ کر پڑھ رہے تھے. تو دیکھ کر پڑھنا جو ہے نا زبانی پڑھنے سے افضل ہے, تو وہ اس لیے دیکھ کر ہم کہیں گے پڑھ رہے تھے کہ تاکہ نگاہ بھی عبادت کرتی رہے زبان کے ساتھ ساتھ. تو آپ کا جو اس پر حملہ ہوا خون بہا, تو جو قطرہ گرا خون کا یا قطرے گرے تو وہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ان الفاظ پر گرے. اب ان پر غور سے دیکھ لیں, وہ چمڑے کی تصویر مل جاتی ہے کتابوں میں, اس میں دیکھ لیں انشاءاللہ آپ کو کوئی نقطہ نظر نہیں آئے گا اس میں. یہ پرانا خط یہ تھا کہ اس میں نقطے نہیں تھے, وہ حضرات پڑھ لیتے, ہم نہیں پڑھ سکتے, ہم تو اعراب کے بغیر نہیں پڑھ لیتے, نہیں پڑھ سکتے. بلکہ صاحب یہ ہوں کہ مسلمانوں کی غالب اکثریت فی زمانہ ایسی ہے کہ وہ اعراب والا خوش خط اور دیدہ زیب چھپائی والا بھی دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے قرآن پاک, نہیں پڑھ سکتے. یہ الگ, یہ ساری بدعتیں ہیں ان مانو کر کہ یہ سب بعد میں ہوا ہے. تو یہ سب بدعتیں حسنہ ہے, بلکہ ہو سکتا ہے یہ نقطے والا قرآن کو تو شاید بدعت واجبہ کہا جائے, کہ اس کے بغیر تو قرآن پاک اب کوئی بڑے سے بڑا عرب بھی نہیں پڑھ سکتا, اب نہیں پڑھ سکتا. نہیں آ گئی بدعت واجبہ, میرے کو لگتا ہے بدعت واجبہ ہوگی ہے, کہ اس کے بغیر اگر قرآن کریم نکالیں گے تو فتنہ ہو جائے, وہ گولیاں چل جائیں گے کہ تم لوگوں نے قرآن بدل دیے, جو ہولا بولیں گے. حالانکہ وہ نہیں تھے اس میں نقطے نہیں تھے شروع میں, کیا کہ واجب لگتی ہے کہ نہیں بدعت ہے, کہ اب اگر کوئی قرآن چھاپے تو نقطے والا چھاپے, ایسا لگتا ہے کہ واجب ہو. میں اس پہ ڈن نہیں کر رہا, لیکن ایسا لگتا ہے کہ بدعت واجبہ کی کیٹیگری میں آ جائے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. مدنی چینل کے ناظرین اور میرے پیارے پیارے اسلامی بھائی, اس پوری وضاحت میں کئی مدنی پھول ہمیں ملے. من جملہ ایک یہ بہت ہی پیارا باپا نے ایک انداز دیا کہ دعوت اسلامی 41 سے زائد شعبہ جار مدنی کام کر رہی ہے, اور ان سب کا رخ ایک طرف کر دیا امیر سنت نے, وہ ہے دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے. کہ آپ جیل خانہ جاتے ہیں کام کر رہے ہیں, وہاں مدنی قافلوں کا ذہن دینا ہے. اور ماشاءاللہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کئی ایسے قیدی ہیں جو باہر آئے قید سے, اور فیضان مدینہ میں تو ہم دیکھا ہے کہ یہ آ کے انہوں نے شکرانے کے نفل وغیرہ ادا کیے, اور یہاں سے یہ ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلوں کے مسافر بنے. اب خصوص اسلامی بھائیوں میں کوئی مدنی کام کر رہا ہے تو وہاں پر ان کو مدنی قافلہ, اب جیسے آپ ہفتہ وار اجتماع میں بس لے کر آئے گاڑی لے کر آئے, تو راستے میں آتے آتے انہوں نے مدنی قافلہ تیار کیا, اجتماع میں انفرادی کوشش کرتے ہوئے مدنی قافلہ تیار کیا. تو مدرسۃ المدینہ بالیگان میں ہم حاضر ہیں, وہاں ایک مدنی قافلہ تیار ہو گیا. چوک درس دیا, وہاں ایک مدنی قافلہ تیار ہو گیا. بازار مارکیٹ درس دیا, وہاں مدنی قافلہ تیار ہو گیا. اس طرح یہ جتنے ہمارے مدنی کام ہیں ان سب میں سے اگر ایک ایک کر کے مدنی قافلہ تیار کیا جائے تو ماہانہ تو تین دن کا مدنی قافلہ 30 دن میں, ٹھیک مجھے تو لگتا ہے کہ ہر 7 دن میں ایک 3 دن کا مدنی قافلہ تیار ہو جائے. کہ اتنے سارے الحمدللہ مدنی کام ہیں اور ہر شعبے والا یہ ذہن بنا لے کہ میں نے یہاں سے مدنی قافلہ تیار کر کے اگر ہفتے میں ایک اسلام بھائی بھی تیار کر کے دینا ہے تو ایک ہفتے میں کتنے اسلام بھائی تیار ہو جائیں گے. تو اس طرح دعوت اسلامی کے مدنی کام کو آگے بڑھانے کا جو ذہن ہمیں امیر سنت نے مدنی قافلوں کے ذریعے دیا, اسی طرح ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں کہ دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں تیار کریں. اب بابا آپ نے اسلامی بھائیوں کے لیے ایک جذبہ ابھارنے کا اور اصلاح کا سمجھنے کا علم حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ مدنی قافلے کو بھی ٹھہرایا اور فرمایا کہ جناب یہ سارے رخ اس طرف کر دیے جائے مدنی قافلہ ہو, بڑا جذبہ ملتا ہے. جس طرح اسلامی بھائیوں میں مدنی کام کی حاجت ہے, جس کو میں کہوں کہ مردوں میں جس طرح نیکی کی دعوت کی سخت حاجت ہے, اس طرح اسلامی بہنوں کو بھی نیکی کی دعوت دینے کی سخت حاجت ہے, عورتوں خواتین میں بھی اس کی حاجت. اب یہ اسلامی بہنیں یہ جذبہ کیسے پائیں, ان کے لیے کیا طریقہ ہے دعوت اسلامی, ان کو کیا مواقع فراہم کرتی ہے کہ یہ اس طرح اصلاح کرے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت معاشرے میں جو برائی پھیل رہی ہے, بے حیائی پھیل رہی ہے, اس میں اس طبقے کا کتنا کردار ہے یہ ہر ذی شعور سمجھتا ہے. تو کچھ اس طرح اگر آپ کی توجہ ہو, اور ہمارا یہ جو طبقہ ہے جس کو ہمارے ملک میں کیا 51% غالباً ہے 52% ہاں معاشرے میں, تو اس کے لیے بابا کچھ دے کہ یہ اکثریت گویا کہ اس طرف ہو گئی ہے, بڑھے گی ان کی تعداد, بڑھے گی بڑھے گی. اب ان کا بھی یہ کہ ان کے الحمدللہ اپنے اجتماع تو ہوتے ہی ہیں, اجتماع میں شرکت کریں, رسائل پڑھیں, فیضان سنت درس, اور جو مدنی کام ہمارے یہاں اسلامی بہنوں میں کیے جا رہے ہیں اپنے اپنے علاقے میں اس میں حصہ لیں. اگر آپ کے یہاں کام نہیں ہے تو قریبی علاقے کی اسلامی بہنوں سے ذمہ داروں سے رابطہ کر کے ذمہ دار اسلامی بھائیوں کے ذریعے, کیونکہ ذمہ دار اسلامی بھائیوں کو اسلامی بہنوں سے براہ راست رابطوں کی ہمارے یہاں اجازت نہیں ہے, وہ گھر کا جو محرم ہوتا ہے اسلامی بھائی اس کے ذریعے ترکیب بنتی ہے. تو اس طرح وہ جو بھی اس کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق اپنے اپنے علاقوں میں اسلامی بہنوں کا مدنی کام بڑھائیے. تو جب یہ انشاءاللہ دیکھتی رہیں گی, یہ اپنے رسالے پڑھتی رہیں گی, اپنے یہاں کے ہفتہ وار اجتماع میں حاضری دیں گی, درس دیں گی, گھر میں درس جاری کریں گی, تو انشاءاللہ عز و جل ان میں بھی مدنی کب آئے گا. اور انشاءاللہ یہ اگر ترکیب میں جہاں جہاں اسلامی بہن کا ذہن بن جائے گا مدنی ذہن, تو اس طرح کہ اس گھر میں مدنی ماحول تیزی سے بنے گا انشاءاللہ. کیونکہ بچہ جو ہے اس سب سے پہلی اسکول کہہ لو یا تربیت گاہ کہہ لو وہ ماں کی گود ہے. تو جب ماں کا مدنی ذہن ہوگا تو وہی انداز اس کی اولاد میں صلاحیت کرے گا, اور انشاءاللہ اس طرح آئندہ نسلیں ہیں وہ ہماری نمازی بنیں گی, عاشقان رسول بنیں گے, اور انشاءاللہ نیکیوں کا سنتوں کا دور دورہ ہوگا. اسی طرح بیانات ہیں, آڈیو کیسٹ ہیں, سینکڑوں کی تعداد میں مکتبۃ المدینہ سے مل سکتی ہے مسلم عنوانات پر, اس سے میں نے وہ بھی سن, اور اس طرح یہ کہ ان میں بھی اصلاح کی صورتیں پیدا ہوں گی الحمدللہ. ان کے یہ مطلب جملہ مدی کام ہے جس میں یہ ان کے کام ظاہر کہ میں نے اجمالی طور پر عرض کیا. تو بابا یہ اس طبقے کی اصلاح کی بھی سخت اس وقت حاجت, اسلامی بھائیوں کے مقابلے میں زیادہ اور مواقع کم ہے, اسلامی بہنوں میں حاجت لگ رہی ہے, کیونکہ یہ بینیفٹ زیادہ ہے کہ جو ان کے ذریعے ہم کو سنتوں کی آمدنی زیادہ ہو سکتی ہے, نمازیوں کا پروڈکشن یہ زیادہ کر سکتی ہیں. ان کی گود میں بچے پلتے ہیں, باپ کی گود میں نہیں پلتے. باپ تو دن بھر کیا کام دھندے پہ چلا جاتا ہے, اور آتا ہے تو اگر باپ سمجھدار ہے تو بچے کو لپٹاتا ہے, وائڑا ہے یعنی کہ نہ سمجھے تو وہ مرد کرتا ہے بچے کو. ہاں وہ ہوتی ہے کہ بچے کی شکایت چلی جاتی ہے کہ بچے نے آج تنگ کیا تھا فلاں کیا تھا, تو باپ آ کر وہ جھاڑنا شروع کر دیتا ہے, بعض وقت ہاتھ اٹھا لیتا ہے بچے پر, تو بچہ سمجھتا ہے کہ ماں ممتا سے عبارت ہے, یعنی ماں منی ممتا اور باپ مانے مار دھاڑ. شکایت ماں ہی کرتی ہے کہ یہ تنگ کرتا ہے, اس کو یوں کرو, اس کو سمجھاؤ, اس کو ڈانٹو, اس کو گورو. لیکن یہ کہ باپ کو حکمت عملی سے کام لینا چاہیے, اس کو ڈانٹ ڈپٹ زیادہ نہیں, کبھی کبھار پھر ایسی ہو کہ وہ یاد رکھے حکمت عملی والی. لیکن روز رٹے گا تو اس کا ذہن یہ بنے گا کہ باپ مانے مار دھاڑ, کہ جب بھی آتے ہیں والد صاحب تو مارتے ہیں میرے, وہ جھاڑتے, تو وہ بیچارہ وہ ڈرا رہے گا, لیکن یہ ڈرا رہنا جو ہے نا اس کو باغی بنا سکتا ہے. باپ کو بھی چاہیے کوئی شفقت دے, پیار دے, ایسا ہو کہ کیونکہ اولاد کا ایک بنیادی حق بھی ہے, تو پیار چاہیے اس کو. ماں ہی اگر باپ کو وہ گھر میں وہ دہشت کی علامت بنا دے گا, ہر بات میں باپ, ہر بات میں باپ, ہر بات میں باپ باپ, تو وہ باپی بابا مطلب کہ وہ سن سن سن سن کر اس کا بھی ذہن بن جاتا ہے, وہ بھی برداشت کر کر کے کتنا برداشت کرے گا, تو وہ بعض وقت آپس باہر ہو جانے کے واقعات ہو سکتے ہیں. بابا والد بھی یہ دونوں طرف سے ماں بھی نہ سمجھ ہوتی ہے, ماں عقل مند ہوتی تو وہ شکایت نہیں کہ مطلب وہ مرد کے مقابلے میں 100 درجے زیادہ فیشنیبل عورت ہوتی ہے. مردوں کے ابھی ڈھیلے ڈالے کپڑے ہوتے ہیں, عورتوں کے سچ چست ہوتے ہیں, ہاف آستین وہ بھی چست, فراک بھی مطلب یعنی کہ تنگ, اور پتہ نہیں کیسے کیسے, اور جو رنگین لباس اور جو مطلب یعنی کہ ڈیزائننگ عورتوں میں مردوں میں تو 1% کے آدھا فیصد بھی نہیں ہے, اتنی مطلب یعنی خرابیاں. مرد باہر نکلتا ہے تو وہ ٹھیک ہے تھوڑا بہت یعنی کہ ٹپ ٹاپ کرتا ہے, لیکن عورت ہوتی ہے اور آئینہ ہوتا ہے, وہ کنگھی چوٹی تو لالی لگائے گی تو پاؤڈر لگائے گی, یوں دیکھے گی یوں کرے گی, پتہ نہیں کتنی دیر تک وہ اپنا وقت برباد کر کے وہ اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بنانے کے لیے نکلی بار. ارے بے پردہ جب نکلے گی اور ٹپ ٹاپ کر کے, تو یہ اس کی دوسرے معنی دعوت نظارہ نہیں ہے غیر مردوں کو, اس کے علاوہ کیا ہے, غیر مردوں کو دعوت نظارہ دینا ہی ہے ٹپ ٹاپ کر کے باہر نکلنا اور اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بنانا, اس کے سوا وہ تیسرا مقصد میرے سامنے تو آپ لا ہی نہیں سکتے. تیسرا مقصد کیا ہو سکتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں, اور جس کو اپنی بد شکلی کا احساس ہوگا, احساس محرومی, وہ زیادہ پاؤڈر رگڑتی ہوگی اور لالیاں بھوستی ہوگی اپنے. جی عورتوں میں تو یہ تباہی بہت ہے, مردوں میں ہے لیکن اس کے مقابلے میں کم ہے, مرد بھی کرتے ہیں ٹپ ٹاپ کم. تو اس لیے ان میں کام کی بہت زیادہ ضرورت ہے, یہ ہمیں خیال رکھیں. عورت کو کاسمیٹک کی اجازت ہے, خوبصورت کپڑے پہننے کی اجازت ہے, ٹپ ٹاپ کی اجازت ہے, لیکن ایک ہی جگہ, اپنے شوہر کے لیے, وہ بھی صرف گھر کی چار دیواری میں, نہ امی کے لیے, نہ ابو کے لیے, نہ بھائی کے لیے, نہ بیٹے کے لیے, صرف شوہر کے لیے. اس کو جو شریعت نے اجازت بلکہ اس کی ترغیب ہے, حتیٰ کہ شوہر ترک زینت پر مار سکتا ہے, یہاں تک اجازت دی, لیکن وہ زینت ہو شوہر کے لیے. اگر ماں باپ کے لیے اس نے زینت کی بھی تو اس پر کیا حکم لگے گا, جبکہ شریعت کے دائرے میں کوئی حکم نہیں لگے گا. لیکن غیر مردوں کے لیے نکلی وہ تو حکم ہی حکم ہے اس کے اوپر, اور وہ الٹا ہو گیا شوہر کے علاوہ سب کے لیے, سب کے شوہر کے بعد گنداتی ہوگی, باہر نکلے گی تو خوش میں لٹاتی ہوئی نکلتی ہے. مطلب وہی نہیں, مسئلہ ہی نہیں ہے گھر کا, نہیں ہے گھر کا آدمی. عورت باپا اپنے شوہر کے لیے زینت کرے, اور زینت کے لیے اگر بیوٹی پارلر پر چلی جائے, کیا اس میں کوئی حرج ہے؟ شوہر کے لیے زینت کرنے کے لیے عورت بیوٹی پارلر پر چلے جائے, اگر بیوٹی پارلر یعنی کہ مشاتا, اس کو بولتے ہیں مشاتا, اگر مشاتا ہے بھائی تانیس مت کتا کہ عورت کے پاس زینت کروانے جاتی ہے عورت اور تمام تر پردے کی قیودات کے ساتھ جاتی ہے, نہ وہاں کوئی مرد ہے نہ راستے میں وہ بے پردگی کی کوئی صورت ہے, تو اس کے جواز کی صورت تو بنتی ہے کیونکہ مطلقاً اس کو ہم ناجائز حرام تو نہیں کہیں گے نا. یہ الگ بات ہے کہ ایسا ہوتا نہیں ہوگا کہ اس میں پردے کی قیودات نبھاتی ہوگی, لیکن اچھے گھر کی اور شریف گھرانے کی عورتیں ایسا کرتی نہیں ہوں گی. یہ مطلب یا تو شادی کے موقع پر ہوتی ہوگی یا عید برات یا کوئی اہم دعوتوں میں جانے کے لیے کرتی ہوں گی. روز روز تو اتنا خرچہ نہیں ہوتا ہوا, یا کوئی مخصوص چھ دنوں میں شوہر کی ڈیمانڈ پر ہوتا ہو تو کہہ نہیں سکتے. کہیں تفریح کے لیے جاتے ہوں گے, پکنک کے لیے جاتے ہوں گے تو کرتے ہوں گے. یہ ہے مطلب بیوٹی پارلر کے جو یہ نظام ہے نا, ہے تو بڑے فسادی نظام ہے, بہت فسادی نظام ہے. سنا بابا یہ بیوٹی پارلر کلچر بڑھ گیا ہے؟ ہاں اب تو پہلے سنا تھا دلہنوں تک تھا, اب تو جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ روز مرہ کی فیشن کا بھی یہ حصہ بنتا جا رہا ہے, اس کے متعلق اطاعت ملتی ہیں وہ مطلب پیسہ بابا جن کے پاس ہے نا بہت فراوانی ہے, نہیں ہے تو ان کے پاس نہیں ہے, ہے تو بہت فراوانی ہے. اور پھر اس کے پورے وہ لوازمات پورے کرنے کے لیے اور یہ, لیکن بابا یہ جیسے ابھی سوال کیا گیا تو پھر بہت کیسے مطلب ذہن نہیں بنتا کہ ایک عورت صرف شوہر کے لیے زینت کے لیے بھی پالر جائے گی. ہاں نہیں مشکل بہت مطلب کہ وہ صحیح بولتا ہوں کہ گھر کا جو انداز ہے نا وہ عجیب ہے اور باہر کا انداز عجیب ہے. کپڑے لینے ہیں تو شوہر کے پسند کے تھوڑی لینے ہیں, کچھ بھی شوہر کی پسند کیا کرنا ہے, دعوت میں جانا ہے ادھر جانا ہے وہاں جانا ہے, وہ کیا کہیں گے وہ کیسے دیکھیں گے. بلکہ ایسا لگتا ہے بابا کوئی بھی پسند کرتا ہے, مرد پسند کرتا ہو یا عورت پسند کرے اپنے لیے کوئی چیز, اس میں بھی یہ ضرور ہوتا ہے کہ یہ اپنے کو اچھے لگنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو اچھا لگے گا, دوسروں کو اچھا لگنے کے لیے دوسروں کی پسند کا لحاظ چاہے گاڑی لیں بنگلہ لیں کوئی چیز بھی لیں لوگ کیا کہیں گے. یہ تو ان لوگوں نے ایک محاورہ بھی بنا لیا نا, کھاؤ من بھاتا پہنو جگ بھاتا. ابا من بھاتا کھاتا ہوئے تھے کھاتے تو سب من خراب ہو گیا. نہیں من بھاتا کھاتے تو من پر اثر نہیں پڑتا اس سے, وہ الگ میٹر ہے. مطلب یعنی جو لذیذ لگتا ہے آدمی وہ کھاتا ہے, پسند آتا ہے وہ کھاتا ہے. جس کو بریانی اچھی لگتی ہے وہ بریانی کھاتا ہے, جس کو روٹی اچھی لگتی ہے روٹی کھاتا ہے. من بھاتا وہ پہنو جگ بھاتا, لوگ مطلب کہ جس کو دیکھیں تعریف ہے جس کی ایسا پہنو. انشاءاللہ عزوجل مدنی قافلوں میں جب سفر ہوگا, مدنی چینل کے ناظرین میرے اسلامی بھائی اللہ کے اسلامی بھائی سب مل کر مدنی قافلوں کے اللہ نے چاہا مسافر بنیں گے تو ہر طرف مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ کرے بس ہمارا کھانا پینا پہنا سب اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جائے. لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو سیکھنے سنتیں, قافلے میں چلو قافلے میں چلو, طیبہ کی جستجو حج کی گئے آرزو, طیبہ کی جستجو حج کی گئے آرزو, ہے بتا دوں تمہیں قافلے میں چلو, لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو. ذوالحجت الحرام کا مہینہ ہے اور پانچ ماہ حرام ہے, ٹھیک ہے, اور ماہ حرام میں مطلقاً ماہ حرام میں چار, تین مسلسل ہے ایک الگ ہے رجب الگ ہے, اور تین ذوالحج ذوقعد ذوالقعدہ الحرام اور ذوالحجت الحرام اور محرم الحرام, یہ تین مسلسل کل چار جزاک اللہ. ان چاروں میں سے جس مہینے میں جو بھی تین روزے رکھے تو اس کو دو سال کے روزوں کا ثواب ہے, ٹھیک ہے. تو کل چھٹی بھی ہے اور آج رات آپ کی عید رات ہے کیا؟ آدھی رات ہے. نہیں عید رات نہیں ہے, یہ بتائیں گے آج کی رات کون سی رات ہے. کہ وہ حقیقی جو عید رات کی جو ہمارے شرعی عید رات نہیں ہے ایسے ہم لوگ جو محبت میں بولتے ہیں عید رات یاد آج ہماری ماشاء اللہ الحمد للہ آج ہمیں کتنے سارے مدنی پھول اور مدنی مذاکرہ بھی نصیب ہو گیا ماشاء اللہ. تو یوں مطلب اور صبح چھٹی بھی ہے اور ہمارے نگران پاک نے کچھ لنگر رضویہ کی ترکیب بھی فرمائی ہے تو ہمارے اس لنگر رضویہ کو اگر ہم ساحری میں اگر کنورٹ کر دیں تو اور روزہ رکھ لیں تو کیا یار چھٹی چھٹی تو ہے کل اور رات بھی جاگنے کو بھی مل جائے گا انشاءاللہ. کون چل چل روزہ کون کون ہوگا انشاءاللہ سبحان اللہ سارے نہیں ہو رہے ویسے یار ایسا مت کرے اگر اس رہے تو کوئی بات نہیں ہے سستی کی وجہ سے اتنا گولڈن چانس اتنا آسان ٹھنڈا روزہ ہے نا کل کا روزہ رکھ ڈالو یار بھلے ہو انشاءاللہ. نہیں رکھے ابھی تک تو مزید وہ بھی رکھ لینا آج 21 شب ہے ابھی 8 دن باقی ہیں تو مزید دو روزے بھی رکھ کے 3 روزے کم از کم اس مہینے میں رکھ لینا محرم کے 3 روزوں کی بھی ابھی سے نیت کر ہی لیں. ہمارا 9-10 کا تو عام طور پہ مروج ہے الحمدللہ اسلام بھائیوں میں ایک اور بڑھا کر 3 روزے اس میں بھی ہو جائے. ماشاء اللہ صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. میری جس قدر ہے بہنے سبھی مدنی گل پہنے میری جس قدر ہے بہنے سبھی مدنی برقعہ پہنے ہو کرم شہید مانا ہو کرم شہید مانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے تیرے نام پر ہو قربان میری جان جان جانا تیرے نام پر ہو قربان میری جان جان جانا نصیب سر کٹانا ہو نصیب سر کٹانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے ستا رہے میرا جان کھا رہے ہیں مجھے غم ستا رہے ہیں میری جان کھا رہے ہیں تم ہی مدینے والے مدنی مدینے والے اگرچہ ہوں کمینہ تیرا ہوں شہ مدینہ اگرچہ ہوں کمینہ میں اگرچہ ہوں کمینہ تیرا ہوں شہ مدینہ مجھے قدموں سے لگانا مجھے قدموں سے لگانا مدنی مدینے والے مدینے والے تیرے در سے شاہ بہتر تیرے آستان سے بڑے گر تیرے در سے شاہ بہتر تیرے آستان سے بڑے گر ہے بھلا کوئی مدن مدینے والے مدنی مدینے والے انبیاء کا سرور تو ہی رو جہاں کا یاور تو ہی انبیاء کا سرور تو ہی دو رہا تیا تو ہی رہ بر زمانہ تو ہی رہ بر زمانہ مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے تیری فرش پر حکومت تیری عرش پر حکومت تیری فرش پر حکومت تیری عرش پر حکومت تو شہنشاہ شہنشاہ زمانہ مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے طائر ربی حاکم تو ہے رزق کا بھی قاسم بعطاء رب حاکم تو ہے رزق کا بھی قاسم اے تیرا سباب دانا اے تیرا سباب دانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے جو کی موتی روٹی تو کبھی کھجور پانی کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی تیرا ایسا دکھانا تیرا ایسا سادا مدنی والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ سونا ہے چٹائی کا بچھونا کب خاک ہی پہ سونا کبھی ہاتھ کا سرہانا کبھی ہاتھ کا سرہانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے سادگی پہ لاکھو تیری عاجزی پہ لاکھو تیری سادگی پہ لاکھو تیری عاجزی پہ لاکھو حوصلہ میں آج جانا حوصلہ میں آج جانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے حبیب رب باری ہے گناہ کا بوجھ بھاری اے حبیب رب باری ہے گناہ کا بوجھ بھاری تم حشر میں چھڑانا تم حشر میں مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے شاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں شاہ ایسا جذبہ پاؤں شاہ سجس باپاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں تیری سنتے سکھانا تیری سنتے سکھانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے غم میں کاش عطار رہے ہر گھڑی گھر سندار تیرے غم میں کاش عطار رہے ہر گھڑی سے بچانا غم مال سے بچانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہ ابھی میں نے تین روزے کی جو فضیلت بیان کی نا وہ میں نے مطلقاً تین روزے کہے. وہ فیضان سنت جلد اول میں جو حدیث پاک کی ہے اس میں یہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, نبیوں کے سالار شہنشاہ برا دو عالم کے مالک و مختار بزن پروردگار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمان مشکبار ہے, جسے ماہ حرام میں تین دن مرات جمعہ اور ہفتے کا روزہ رکھا اس کے لیے دو سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا. تو مطلقاً تین روزے نہیں ہے بلکہ وہ جمعرات جمعہ اور ہفتہ اور وہ دو سال کی عبادت کا ثواب اس پہ ملتا ہے, اتوار اس میں شامل نہیں ہے. پھر بھی وہ روزہ رکھنا گناہ بھی نہیں ہے, کل ثواب ہی ثواب ہے انشاءاللہ. ابھی ڈراپ تو نہیں ہو جاؤ گے نا, روزہ رکھو گے وہ بھی دس ابتدا دس دنوں کے ہیں جب مطلقاً روزے. تو ہمارے ایڈیٹنگ کرنے والے اسلام بھائی اس کو پچھلی جو میری جو بات تھی وہ نکال دیں, اس کو مدنی چینل کے ناظرین بھی نوٹ کر لیں کہ مطلقاً تین روزے نہیں بلکہ وہ جمعرات جمعر ہفتہ یہ ماہ حرام میں پانچوں چاروں مہینوں کے لیے. چاروں مہینے رجب اور ذوالحجہ ذوالقعدہ ذوالحجہ اور محرم یہ چار مہینے ان میں جمعہ جمعہ ہفتہ کا روزہ جو ہے وہ دو سال کی عبادت کے ثواب کا ثواب لاتا ہے. مدنی چہرے کے ناظرین, مدنی التجا ہے کہ ہمارے جو اسلامی ماں ہیں, دعوت اسلامی کی اصطلاح میں مدنی ماں کہتے ہیں, جیسے یہ رجب المرجب, شعبان المعظم, رمضان المبارک, رمضان المبارک, تو کیا ہی بہتر ہو کہ کئی مرتبہ مدنی چینل کے ذریعے مدنی مذاکروں میں مدنی مکالموں میں عرض کی گئی ہے کہ انہیں بھی یاد کیجئے, اور یہ یاد ہونے چاہیے. مدینہ ڈائری میں بھی ان ماں کی نام لکھے ہوئے ہیں. ہاں ابھی جو آئے گی تو آپ نیت کریں انشاءاللہ یہ ماں, کیونکہ مدنی چینل پر امیل سنت کی خاص تاکید تھی کہ مدنی ماں یعنی یہ اسلامی جو تاریخ ہیں اس کو باقی رکھا جائے. کیوں بابا؟ تاکہ یہ اسلامی تاریخ یاد رہے. اب یہ سب پتا ہے کہ جناب یہ کون سی جنوری ہے, کون سا مارچ ہے, کون سا نومبر ہے, کون سی فروری ہے, لیکن ہماری اسلامی تاریخ سینے ہجری, اس کے متعلق آج ایک بہت بڑی تعداد بھی کیا کہوں بابا, بس کچھ ماحول کی برکت ہے جو کچھ نہ کچھ یاد رہ جاتی ہے, لیکن شاید یہ ایسا لگتا ہے جیسے قوم بھول سی گئی ہے. تاریخ ان کو بھی یاد نہیں ہوگی سب کو, حالانکہ بیان کی ہے میں نے آج کی تاریخ, کس کس کو یاد ہے, سب آپ نہیں اٹھا رہے. نہیں یاد, انگلش تاریخ سب کو یاد ہوگی. سو بابا یہ جو آپ نے تاریخ بیان کی نا, صرف جو تاریخ کا جو نام وہ ہے نا, جو تاریخ آپ نے بیان کی, اس کو نسبت ہے کسی بہت بڑی شخصیت بزرگ سے, بہت بڑی شخصیت سے, تو یوں یہ تاریخ یاد رہ جاتی ہے بعض اوقات. آج 21 شب جو ہے نا, لفظ 21 یہ کسی نسبت کی طرف لے کے جاتا ہے. مخصوص مہینے میں, مخصوص مہینے میں اپنے سارے سال والے ہیں نا. جی ہاں, سارا سال سب جھنڈا لے رہتے ہیں. آئیے 21 کی نسبت کس کو یاد ہے, یہ بھی آدھوں کو بھی یاد نہیں ہے کہ یو بھائی رس جا رہا ہے. اور نسبت یاد ہے وہ تو بابا ایک تھوڑا سا توجہ نہیں ہوتی یادوں کا. اب وہ اسی لیے نارا ایسا مشہور مدنی چینل پر ہی ہے. نہیں, اپنی شادی کی تاریخ ایسے یاد رکھتے ہوں گے, میرے علاوہ شاید سب کو یاد ہوگی. وہ بابا انگریزی ہوگی, بابا انگریزی ہوگی, مگر ہجری نہیں ہوگی, مگر ہوگی. ہاں ہوگی, مجھے دونوں یاد نہیں ہے, سینی یاد نہیں ہے. آج 21 شب ہے اور اس کو نسبت ہے 21 کو مولا مشکل کشا. فیضانِ مشکل کشا, 21 رات کو, 21 رمضان المبارک کو یوم شہادت مولا مشکل کشا ہم مناتے ہیں نا. الحمد للہ کرم اللہ تعالیٰ. یہ یاد کریں, یاد کروا دیں, کچھ کچھ ایسا ہو. یہ مجھے امت کہتا ہوں لیکن اسی امید بنتی ہے کہ یہ ہمارے ناظرین جیسے یاد کر لیں گے یہ مدنی ماں. اور یہ بالکل مطلب ایسا لگتا ہے کہ آگے جا کے بالکل بھول نہ جائیں. اسی لیے میں وہ اردو ہند سے تو مطلب یہ کہ مذہبی کتابوں سے نکل گئے نا, اردو ہند سے, مدنی ہند سے, تو میں نے وہ درخواست ڈالی ہوئی ہے کہ یار جو بھی کتاب ہماری طرف سے کم از کم آئے نا اس میں, یاد کہ بارے شریفوں میں انگلش ان سے, میرا ماتا ٹھنکا وہ اردو پڑھ نہیں سکتا, اس لیے بےچاروں نے وہ دیے. میں کہ یار اوپر مدنی ہند سے ہوں, ان کے قدموں میں انگلش, نیچے ہند سے بھی تو ہند سے بھی ہند, ہند سے کیا آیا, ہند سے, ہند سے کیا عدد, کیا بولتے ہیں عدد, فگر, فگر, فگر بولتے ہیں, نہیں نہیں فگر تو حقہ نمبر, نمبر نمبر اوپر مدنی نمبر ہو, اردو نہیں ہے مدنی. اور تاکہ میں نے کہا یار زندہ تو رہے یار, پہلے پڑھ نہیں سکتے, 12 کو 21 پڑھتے ہیں, 63 کو 23 پڑھتے ہیں, تو کچھ بھی پڑھے تو نیچے وہ قدموں میں انگریز نمبر بھی دیکھ ہی لیں گے بالکل آخر میں نیچے. تو یہ اس طرح کچھ میں نے کہا یہ زندہ ہے, تو اس طرح اب سارے کے سارے انگریزی مہینے والے بن گئے, تو اب زبردستی میں نے مسلط کیے ہوئے مدنی مکہ, کچھ تو زندہ تو یار یہ ورنہ بالکل ہی نئی نسلوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا یہ کلوز اپ ہوگا. دیکھو اوپر مدنی ماں نیچے نیچے بھی مدنی ہے مدینہ مدینہ کتابی مدینہ مدینہ ہے نا. میں نے سمجھا یہی تھا کہ نیچے انگریزی ہو تاکہ یہ 72 پڑھ بھی نہیں سکیں گے جو اتفاق 72 آپ دکھا رہے ہو نا. یہ سات جو ہے نا یہ مدنی سات ہے. اکہتر ہاں یہ انگریزی ہے نیچے انگریزی اوپر مدنی ہے. اچھا ادھر ہی پینٹنگ کچھ اللہ کے نام یاد کرنے میں کامیاب ہو جائیں. نہیں یہ تو ہونے چاہیے 12 ماہ اسلامی مدنی ماہ کسی کو یاد ہے 12 ماہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ دعوت اسلامی یہ تو سنیں گے تو پتا چلے گا. چلو بند رکھ لیتے نہیں کوئی سنا سننے گے تو پتا چلے گا کہ وہاں میں کس کس کو یاد ہے. ہاتھ اٹھانے والے تو میں نے بہت دیکھے سی اٹھ پٹانگ باتیں کرتے ہیں جب پوچھتے ہیں تو نہیں بیچ میں کسی نے اعلان تجدید وید کروا دید ہوتی کیا ٹکرے مار رہے تھے نہیں بتا پا رہے تھے کیا رہے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں کہ منہ معلوم ان کو معلوم ہوگا ان شاء اللہ یہ ذمہ دار ہیں نا ہمارے ان کا بھرم رکھنا بھی مناسب ہے. اب ہوگا اسے نا اگر ہم بیان کر دے تو ہم کو تحفہ ملے گا تو دلوانا چاہتے ہیں. چلو تحفہ بھی دے دوں گا جو بتا دے گا جو کون کون بتا سکتا ہے. چلو ان سب بتا جو بتا سکتا ہے اس کو محرم الحرام کے 30 دن کے مدی قافلے میں سفر کی عزت انعام. وہ بھول نہ گئے ہوں. نو کھڑا اور بتا نہ پائے اس کو 12 دن کی اجازت یا 63. اب تو بھلانے کے چکر میں ہوگا بھول نہ گئے ہوں پہلا کون اب نہ بھول جائیں گے. جو بیان وہی کرنا جو 30 دن کے لیے پہلا قطرہ بنے کیونکہ یہ ایک بھی جائے گا نا تو اکیلا نہیں جائے گا انشاءاللہ قافلہ بنا کر سفر کرے گا. تو میں تحفہ وہ بھی بابا جیسے پہلا جو ماں ہے اسلامی وہاں سے چلے تو مزہ ہے نا یہ پہلا ماں یہ دوسرا ماں یہاں سے پہلا ماں کون سا ہے تو یہاں سے شروع کرے اور آخری ماں تو 12 ماہ تک جائے. یعنی یہ ماں بھی بتایا اور 30 دن کے قافلے میں بھی جائے اور ہم گئی ہوں نہیں اگر یہ مطلب جوش میں آ کے بولے کہ 30 دن میرے کو تھوڑے پڑے محرم شریف اور پھر کربلا اور 72 کا عدد تو ویسے ہی مشہور ہے کربلا کا. ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے. تو ہو سکتا ہے بولے کہ 72 اور پھر جوش آ جا کے 72 کے سچے میں 12 ماہ وقف مدینہ یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی حق ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو اگر بتا بھی دے اور 72 ان کا اعلان بھی کرے تو بھلے یہ توپا لے لے اور کیا خوشبو لگائے ہاں ان شاء اللہ کوئی وہ 72 دن کا ہوگا تو اس کی خوشی 72 دن. اب آپ تو یہ نہ کہ اب یہ 72 دن ہے تو جو جتنے زیادہ دن پر آئے جی کل. اچھا عبد الرحیم جا رہے ہیں نا تو یہ تو جا رہے ہیں ٹھیک ہے نا. کوئی ایسا یعنی کہ جو جا رہا ہے وہ تو الحمدللہ لیکن یہ نا کہ ویسا یہ تو قافلے والے ہیں تو چاہیں گے کہ کوئی نیا مل جائے ایسا کہ جو نہیں جا رہا تھا اور اب وہ کربلا کے جوش میں کھڑا ہو جائے رفیع کے قافلہ مل جائے. 72 دن 72 دن والا کون ہے ماشاء اللہ 72 ہاتھوں ہاتھ وہ بڑھانے دے نا بوتل لے کے نا بوتل اس وقت اب جو زیادہ دن کرتا جائے پھر ماں بھی سنا دے نا بابا 12 دن 92 کون ہے صادق اور 92 یار یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لگے بندے آدھی یہ میرے کرتے رہتے ہیں. تو یار وہ ہمارے صاحب لوگوں میں سے بھی تو کوئی کھڑا ہو نا. نئے سال سے بس نئے نئے بن کے اٹھو. دو یہ تحصیل والے تحسین آپ تو ماشاء اللہ سبحان اللہ. تو یہ بھی لگے بندے ہوئے ہمارے ابھی تیار. یہی بولا نا کہ یہ تو یہ لوگ عادی ہیں تو ان میں سے بیچ میں تو اٹھاؤ نا سات لوگوں میں سے. خالی بولتا ہوں قابل میں سفر کر خود نہ کرتا ہوں. بارہ ماہ کیا ذمہ داری ہے آپ کی؟ آپ کے اس کے انشاءاللہ. اور کون ہے؟ اے بہت تھوڑے ہیں. بارہ ماہ صاحب لوگ صاحب لوگ بارہ ماہ بپو بارہ ماہ تو ہو چکے نا آپ کے. اب تو جامعہ میں پڑھتے ہو نا. اب مدنی سے بھی بہت بہت ہے. مدنی کھڑا ہو جائے. آئے آئے مدنی ہو تو کہوں گے نا. اوپر نہیں آئے مدنی طالب علم ہے مدنی ہے. اچھا ہو چکے ہیں درشن جان کی دستار بندی ہو گئی ہے. یہ ہاں یہ اچھا اچھا سبحان اللہ ماشاء اللہ الحمد للہ ماشاء اللہ. اب ان مدنیوں کو ناظموں کو تو یہ تو اجازت مجلس کی ترکیب پر ہی موقوف رہے گا نا. ہم نہیں بھیج سکتے ان کو کہ ہاں چلے جاؤ سارا جامعہ رو مطلب وہاں کرکٹ کھیلتا ہو ناظم چلا جائے. تو صبح بندی اورنگ ٹاؤن تو ایشیا کی سب سے بڑی کچی آبادی پہلے تو کہلاتی تھی اب بھی شاید یہی ہو. بہت بڑا ایریا ہے. اور بابا 72 دن بارہ ماہ اور بارہ ماہ بارہ ماہ سنانے والا سہان بارہ ماہ سہان ماشاء ماشاء. یہ سب غریب ڈے بےچارے جو لگے بندے ہوتے صاحب لوگ ایک بھی نہیں ہے. صاحب لوگوں میں تو نا دکاندار ہو اور مطلب ہائی کوالیفائڈ ہو یہ بےچارے دیوانے تو جاتے رہتے سفر کرتے رہتے کوئی سر آپ کو کھڑا ہوگا میں ہائی کوالیفائڈ ہوں گی ہوں تو پتہ تو چل جاتا ہے ایک دوسرے کے اس سے اتنی بڑی باپا کس کو پکار رہے ہیں وہ سننے والا سمجھ رہا ہوگا. بابا جی بیریوں کو توڑنے کا کہہ رہے وہ بیریاں ٹوٹتی نہیں ہیں. نہیں ٹوٹ وہ پاؤں ایسی بیریاں ہیں جو نہیں ٹوٹتی بیچاروں کی مجبوریاں ہوتی ہیں. ماشاء اللہ چلو ان میں کس کو دو اتنے ساروں میں کیسے فیصلہ ہو کس کو دوں کون کون ہاتھ نہیں اٹھا رہا تاکہ ان میں سے ہم انتخاب کر لیں. باپو ہاتھ نہیں اٹھا رہے. عبد الرحیم اٹھ چکے یہ بھی اٹھا چکے تھے ہاتھ. باپو نے ہاتھ اٹھایا میرا خیال ہے. شاید ان کی نیت ہو کہ یار مجھے نہ دیں بس اشار کر دیں مطلب ان کو دینا چاہیے ہے نا جو اشار کرے اس کو دیوائے جو آپ کی نظر میں آ جائے. باپو میں یہ بھی منی پھول ہے کہ جو مطلب ہے نا کہ اشار کرے کہ میرے بدلے میرے بھائی کو مل جائے اپنے اسی کو دے دیں اٹھا کے مدینہ مدینہ. تو یہ ایک ہی تھا جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا باقی میرا غلط. عبد الرحیم نہیں اٹھا رہے تھے مگر یہ شاید دو کے نام لیے تو انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے کہ مجھے نہ ملے ان کو مل جائے یہ بھی نیت ہو سکتی ہے. محمد علی اچھا آپ نے بتایا اچھا تو یہ دو نے نہیں اٹھائے. اب ان دو ان کے فضائل تو بیان کرو گے آپ کے علاقے کے نا ماشاء اللہ جو وہ چھوڑ دوں. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ لوگ وہ دوسرے تینوں میں نکل جاتے ہیں اس کو ماشاء اللہ. ہاں جلدی چلو کس کو دوں پھر؟ اب وہ طے کیسے ہو سر اتنے سر؟ اب تو کوئی نہیں اٹھائے گا یہ بھی. میں پھینکوں تو بھی کسی کے سر پہ لگے گا تو مسئلہ ہوگا، جو کیچ کر لے اس کو دوں. کوئی اسلامی بھائی مدنی چینل پر بھی دیکھ رہے ہیں بیرون ملک میں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ سب کے سب مدنی قافلے بارہ بجے تو میں ایسی اتروں کی اور بوتلیں باپا کو بھیج دوں گا. میں باپا کے پاس الحمدللہ کوئی کمی نہیں ہے، مجھے نہیں نہیں مجھے اتنی نہیں چاہیے، مدنی قافلے کے ساتھ چاہیے. تو اسی کو بابا دعوت دے دو نا کہ آپ بوتل نہیں بھیجو بلکہ آپ. اچھا تو یہ کیا بوتل کے لیے کھڑے ہوئے؟ جو بوتل کے لیے کھڑا ہو بیٹھ جائے ابھی، مجھے نہیں چاہیے. مجھے تو وہ مسافر یہی اللہ کے لیے سفر کرے یار. یہ واٹ از دس، اس کی حیثیت کیا؟ ہم کو تو جنت چاہیے، جنت. اللہ کی رحمت میں تو جنت ہی ملے گی، اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی. اے کاش محل جگہ ان کی ملی ہو، اے کاش محل جگہ ان کی ملی ہو. میرا خیال یہ دو ابھر کے سامنے ہے جنہوں نے مطلقاً ہاتھ نہیں اٹھایا، ٹھیک ہے باپو اور یہ نام تو دونوں کے بھول جاؤ، محمد علی باپو آئیں جو نام عامر، عامر باپو ماشاء اللہ. اب یہ ایک مادی طور پر بہت قیمتی لگ رہی ہے خوبصورت، ایک پر کعبہ بنا ہوا ہے. کس طرح مطلب ان کی تقسیم کی ہے؟ سیدھے ہاتھ کی سیدھی طرف، دل والے کعبہ سبحان اللہ، مدینے والے کو یوں کر لیتے ہیں ان کو حاجی امی ان کے ملاقاتوں سے کوئی جائے تھرو سبحان اللہ. ایک بارہ ماہ تو کل کرو نا غالباً، بارہ ماہ چل رہا ہے آپ نے ماشاء اللہ. یہ حاجی حاجی امین محمد صلوا على الحبيب. ارے یہ سب سفر تو اللہ کے لیے کریں گے، بارہ محلے اس میں اور 92 دن والے ہیں، 72 کی آواز آئی نہیں ہے، 72 دن والے ہیں اس میں. تو اب یہ کہ 30 دن والوں کو بھی اپنے یا علی چلو ان کو اپنے وہ مجھے مدنی چل دے پیارے، یہ تو بیچاروں کو یادگار دے دو ایک ہے بھی گوتیا رنگ جو کھڑے ہوئے تو وہ جلدی لے لیے. مدینہ اور جو 30 دن والے، ہاں تاریخوں کا اظہار تھا مناسب ہے لیتے ہیں. حرم الحرام سے جو نیا مدنی سال شروع ہو رہا ہے اس میں اپنے اپنے مہینے آپ قافلہ ذمہ داران کو لکھوا دیں. ربیع النور شریف انشاءاللہ ذو ربیع الشریف تریسٹھ دن ان شاء اللہ قافلہ بھی تیار کریں صحیح ابھی جون جولائی 63 دن ان شاء اللہ آؤ مدنی قافلے ہم کریں مل کر سفر مدنی قافلے ہم کریں مل کر سفر مدنی قافلے ہم کریں مل کر سفر سنتیں سیکھیں گے اس میں سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاء اللہ ہر جگہ آمدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر تیس تیس اور بارہ بارہ دن کے مدنی قافلے تیس تیس اور بارہ بارہ دن کے مدنی قافلے میں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر مجھ کو جذبہ دے سفر کر تاروں پروردگار مجھ کو جذبہ دے سفر کر تاروں پروردگار سنتوں کی تربیت کے قافلے سلو غیبت سے کھلاؤ جان نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے محبتوں کے چور کفل مدی ان شاء اللہ سر پہ امام ان شاء اللہ رخ پہ داڑھی ان شاء اللہ سر پر زلفیں ان شاء اللہ نظریں نیچی اکثر نظریں جھکی رہیں گی اکثر نظریں حیا سے جھکی رہیں گی انشاء اللہ صلوا علی الحبیب تمام اسلام بھائی اب تشریف رکھے تاکہ سوال کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا جائے جو تیس دن والے بارہ دن والوں کو بھی دے دو جلدی جلدی بارہ دن محرم شریف میں نیت کر لیں اور لے لیں مدنی چینل کے ناظرین حسرے کرتے ہوں گے بابا نہ جانے کتنے محرم شریف میں تو کافی ہے کہ قافلوں تقریب اپنی چھ کے قریب چھٹیاں ملنے پہلا مہینہ اس سال کا پہلا مہینہ ہے یہ بھی سب کو نہیں پتا ہوگا اس سال کا پہلا مہینہ ہوتا جی ہاں پیچھے والے بس پیچھے ہی رہیں گے یار پیچھے والے بھی تو ہمت کرو بھائی بارہ دن تو سب جائیں گے نا انشاءاللہ بارہ دن کون کو سفر کرے گا محرم الحرام میں سبحان بابا تو ان کو بھی دے دو بارہ دن والوں کو دے دو دیے چلیے جی بارہ دن والے بھی آ جائیں سبحان اللہ یہ سب ادھر یہ میرے مدی چل کے ناظرین کو کیا ملے گا وہ بھی بارہ بارہ دن اور اسی دن کی نیتیں کرتے ہوں گے بھائی دنیا بھر میں اور ان شاء اللہ اپنی نیتیں اپنے نگران کبینہ اور ذمہ داران کو ایسے بیان کریں گے سب کو لے کر آئے سب کو کتنے بھی بیٹھے سارے پیچھے بارہ بارہ دن تو سب سفر کریں گے انشاءاللہ انفرادی کوشش کریں جو بیٹھے ان سب پر انفرادی کوشش کریں محرم الحرام میں ان شاء اللہ مدنی قافلوں کی دھمے مچی رہے گی بھی بیٹھا رہے ماشاء اللہ سبحان اللہ بابا سب نے نیت اور ایک لینا دو نہیں لینا اور جو نیت جس کی نہیں ہے سفر کی وہ نہ لے عبد الرؤف بھائی آپ کے آگے بیٹھے اسلام میں انفرادی کوشش کرتے ہوئے لے آئے ان کو سبحان اللہ سبحان اللہ. مدری چینل پر موجود ایس ایم ایس جو موبائل نمبر ہے اس پر بھی ایس ایم ایس کر کے آپ اپنی نیتیں بیان کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ عزوجل ہم بھی کس دن اس تاریخ کو اور 12 دن اس تاریخ کو مدنی قافلوں میں سفر کریں گے. بیچ میں بھی کچھ 12 ماہ کی نیت کر لیں. بیچ میں بھی کچھ محرم الحرام کو ہو رہا ہے قافلہ کو 8 دسمبر ہے. 8 دسمبر کو قافلہ کو مدنی قافلہ کو شروع ہو رہا ہے اور 8 دسمبر کو مدنی تربیتی کور شروع ہو رہا ہے. انشاءاللہ اس کی تشہیر بھی آپ مدنی چینل پہ دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین سیکھنے کا حریص بنا دے. آمین آمین. صلوا علی الحبیب. توبوا الی اللہ. صلوا علی الحبیب. بابا کچھ سوال ہے ہمارے یہاں ایک جملہ بولا جاتا ہے کوئی کام کسی سے جیسے خراب ہو گیا یا کوئی بھی ایسی نقصان چیز ہو گئی تو کسی کہتے ہیں یا اگر تم یہ نہ کرتے تو یہ ہو جاتا, اگر یہ نہ کرتے تو یہ ہو جاتا, اگر میں یہ کرتا تو یہ ہو جاتا. تو یہ اگر کیا ہے بابا کہ اگر کرتا تو یوں ہوتا, اگر کرتا تو یوں ہوتا, اگر کرتا تو یوں ہوتا. لو تو نا اس کے متعلق کچھ وضاحت فرما دیں. یہ آپ نے لو بولا نا, لو آپ کو پتا لوگ لو کے معنی کیا لیتے ہیں. یہ عربی لو یعنی اگر مگر. اس ضمن میں دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ خودکشی کا علاج کے صفحہ نمبر 40 سے ایک روایت اس کی تشریح سنتے ہیں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر اور اللہ عز و جل کو زیادہ محبوب ہے اور دونوں میں بھلائی ہے. جو کام تمہیں نفع دے اس کی حرص کرو, اللہ عز و جل کی مدد چاہو اور تھک کر نہ بیٹھو, اور اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچ جائے تو یہ مت کہو کہ اگر میں اس طرح کرتا تو یہ ہو جاتا, بلکہ یوں کہو قدر اللہ وما شاء فعل, یعنی اللہ تعالی نے یہی مقدر کیا تھا اور اس نے جو چاہا کیا. کیونکہ لو یعنی اگر مگر کا لفظ شیطان کا کام شروع کر دیتا ہے. یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث آپ نے سنی. مرآت شرح مشکات جلد 7 صفحہ 113 پر مفسر شہید حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت حنان حدیث پاک کے الفاظ, اگر تمہیں نقصان پہنچ جائے تو یہ مت کہو کہ اگر میں اس طرح کرتا تو یوں ہو جاتا کے تحت فرماتے ہیں. کیونکہ یہ کہنے میں دل کو رنج بھی بہت ہوتا ہے, رب تعالیٰ بھی ناراض ہوتا ہے. اگر مثلا کہنا میں اپنا مال فلاں وقت فروخت کر دیتا تو بڑا نفع ہوتا, مگر میں نے غلطی کی کہ اب فروخت کیا, ہاں بڑی غلطی کی. اس طرح کی باتیں کرنا یہ برا ہے, لیکن دینی معاملات میں ایسی گفتگو اچھی. یہاں یعنی حدیث پاک میں دنیاوی نقصانات مراد ہیں, اور یہ الفاظ اگر مگر کا لفظ لو اگر لفظ اگر مگر کا لفظ شیطان کا کام شروع کر دیتا ہے کیا تحت فرماتے ہیں, اس اگر مگر سے انسان کا بھروسہ رب تعالی پر نہیں رہتا, اپنے پر یا اسباب پر ہو جاتا ہے. خیال رہے کہ یہاں دنیا کے اگر مگر کا ذکر ہے. دینی کاموں میں اگر مگر افسوس و ندامت اچھی چیز ہے. اگر میں اتنی زندگی اللہ عز و جل کی اطاعت میں گزارتا تو متقی ہو جاتا, مگر میں نے گناہ میں گزاری, ہائے افسوس. یہ یعنی اس طرح کا اگر مگر عبادت ہے. نیز کہنا. اگر میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے پاک میں ہوتا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں پر دل و جان قربان کر دیتا, مگر میں اتنے عرصے بعد پیدا ہوا, ہائے افسوس. یہ دیوانگی بھری بات بھی عبادت ہے. اعلی حضرت قدس سرہ نے فرمایا, جو ہم بیواہ ہوتے خاک کے گلشن, لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن, جو ہم بیواہ ہوتے خاک کے گلشن, لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن, مگر کرے کیا نصیب میں تو یہ نام رادی کے دن لکھے تھے. تو ہائی یہ بھی اگر اگر مگر یہ اگر مگر عبادت ہے کہ عشق رسول میں انہوں نے اعلی حضرت نے تمنا کی, کاش میں ان دنوں ہوتا جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج, آپ کو معراج میسر آئی. یہاں تک یہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ القوی کا ارشاد پورا ہوا. اب حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد سنیے کہ آپ فرمایا کرتے, میں اپنی زبان پر انگارہ رکھنے کو اس سے بہتر سمجھتا ہوں کہ میں کسی یعنی دنیاوی چیز کے بارے میں یہ کہوں کہ ایسا کیوں ہوا. تو ہمارے تو خیر اگر مگر تو ہر بات میں دنیاوی معاملات میں, جیسے وہ مثال دی انہوں نے کہ میں نے پہلے اس کو نہیں بیچا اب بیچا, اگر پہلے بیچتے تھا تو نفع زیادہ ہوتا, اس طرح یہ برا ہے اور اللہ کو ناراض کرنے والا انداز ہے. اللہ تعالی ہمیں بس یہ اعتقاد نصیب کر دے کہ ہم اس اگر مگر سے بچیں جن کا تعلق دنیاوی معاملات سے ہے, جس میں حسرت آخرت کے لیے نہیں ہے. جیسے کہ وہ اگر میں کربلا میں ہوتا تو امام علی مقام پر اپنی جان قربان کر رہا, تو یہ اگر مگر اچھا ہے. جیسا کہ سیدنا سہل تستری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن عاشورہ تھا غالباً, تو آپ بہت بڑے ولی بلکہ صدیق درجے کے ولی ہوئے, تو یہ ان کو بڑا وہ احساس ہوا امام علی مقام کی مظلومانہ شہادت کا نشہ ان کی نگاہوں میں پھر گیا, اور بڑی حسرت کے ساتھ انہوں نے تمنا کا اظہار کیا, کاش میں اس وقت کربلا میں ہوتا اور نواز رسول اپنی جان قربان کرتا. یہ سوچ کر ان کی آنکھوں سے امام علی مقام کی محبت میں آنسوؤں کے قطرے رخساروں پر ڈھلک گئے. رات جب سوئے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان کی زیارت ہوئی, جو کچھ فرمایا اس کا لبے لباب یہ کہ میرے مظلوم نواسے حسین کے غم میں جو آنسو کا ایک قطرہ بہا دے اس کو اس کا ثواب زمین و آسمان والے بھی مل کر نہیں لکھ سکتے. اب یہاں ظاہر ہے کہ یہ وہ عشق ہیں کہ جو سوگ میں نہ بہے ہوں, عشق میں بہے ہوں. اور اس انداز میں نہ ہو جیسے کہ مرا بجا انداز آج کل ہوتا ہے, یہ نہیں, بلکہ عشق میں امام علی مقام کی مظلومیت کو, ان کی بے کسی کو, ان کی بھوک اور پیاس اور کربلا والے شہزادوں علی اکبر علی اصغر وغیرہ ان کی بے بسی کو بے کسی کو یاد کر کے ان کا نقشہ پھرے اور ان کی محبت میں ان کے عشق میں آنسو نکل آئیں, تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اللہ نصیب کرے ہمیں بھی اللہ تعالی محبت صحابہ اور محبت اہل بیت نصیب فرمائے. جی ہاں, امام علی مقام بے شک اہل بیت سے تھے, صحابی بھی تھے, یقیناً صحابی تھے, بڑے اونچ درجے کے صحابی تھے. کیونکہ صحابی کی تعریف یہ ہے کہ جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جس نے ایمان کی نظر سے دیکھا یا صحبت پائی خواہ ایک لمحے کے لیے اور ایمان پر دنیا سے رخصت ہوا, وہ صحابی ہے اور قطعی جنتی ہے. تو بے شمار صحابہ کرام تھے, خلفاء راشدین بھی تھے, یہ چار صحابہ تھے, اسی طرح بے شمار اور صحابہ کرام علیہ مردوان بھی تھے. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ بھی صحابی تھے اور اہل بیت بھی تھے. اللہ تعالیٰ ان کی برکتوں سب کو مالا مال فرمائے, ان کا عشق نصیب کرے. آمین. بجاہ النبی جمیل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی العبید. مرینہ باپا, خودکشی جو ہے یہ بہت بڑھ رہی ہے, اور اس کا جو مین اسباب میں سے ایک بے روزگاری اور گھریلو ناچاری جو ہے یہ بہت زیادہ مطلب نظر آ رہی ہے. کچھ اس کے بارے میں مدنی پھول عطا فرمائیں کہ بے روزگاری اور گھریلو ناچاکیوں کی وجہ سے خودکشی نہ کریں. سر, وہ خودکشی کا رجحان جو بڑھتا جا رہا ہے نا, اس میں مین پوائنٹ مجھے یہ لگتا ہے کہ خودکشی کا سب سے بڑا سبب تو جہالت ہے. آپ نے دو اسباب بیان کیے, وہ ضمنی ہے, جہالت. کیونکہ خودکشی کرنے والا شاید یہ سمجھتا ہوگا کہ میری جان چھوٹے گی, اور یہ جان چھوٹے گی سمجھنا یہ جہالت ہے. جان چھوٹتی نہیں ہے, اس میں اپنی جان کو پھنسانے پر پیش کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی مشیت کس بارے میں کہ ہم کو نہیں پتا کہ جس خودکشی جس نے کی اس کی ہم کہ جان پھنس گئی, مطلقاً اس کے بارے میں یہ نہیں کہیں گے, لیکن یوں مطلب ہے یہ جان کو پھنسانے والا معاملہ, جان کو چھڑانے والا معاملہ ہے نہیں. اب جیسے کہ جس نے خودکشی کی, یوں خودکشی کی کہ اپنے آپ کو پنکھے سے لٹکا کر تو گلا گھٹا اس کا. اب گلا جب گھٹا نا, اب جو اس کو تکلیف ہوئی ہوگی یہ سمجھتا ہوگا کہ کاش کوئی مجھے اتار دے, اس سے کھول دے, لیکن اب کس نے کھولا. تو یہ اس نے گلا گھونٹ کر اپنے آپ کو مارا, تو حدیثوں میں یہ مضامین موجود ہے کہ اب اس کو عذاب جو دیا جائے گا وہ اس کا دیا جائے گا کہ یہ اس کا گلا گھٹتا رہے گا. کتنی تکلیف, جس نے آپ کو گولی مار دی تو اس کی جو تکلیف, گولی مارنے سے پہلے پتا نہیں تھا کیا تکلیف ہوتی ہے, جب ماری تو پتا چلا کہ کیسی تکلیف ہوتی ہے, لیکن اب خود کردار علاج نے مار چکا گولی, اپنے ہاتھوں کا علاج کیے کا علاج نہیں ہوتا, تو اب بس اس کو وہ گولی ہی ماری جاتی رہے گی, جام سر پہ ماری سر پہ ماری رہی. یہ اس کا عذاب. کسی نے اپنے آپ کو چھری سے علاج کیا تو چھری اس کو بھونکی جاتی رہے گی. تو یہ سزا بہت بڑی سزا ہے, وہ صرف اگر اس کو تصور میں لائے تو بنا مدنی ماحول میں آنے ایسے واقعات ہیں کہ خودکشی کا ذہن لے کر میرے پاس بھی بعض اوقات آئے ہیں لوگ, خودکشی کا ذہن لے کر وہ سمجھائے تو بات آئے ہیں لوگوں کے, تو ان کو بیچاروں کو جہالت کی وجہ سے خودکشی کا ذہن بنتا ہے کہ اپنے یار بے روزگاری سے روز روز کے وہ گھر کے تانے, بچوں کے تانے, تو بیوی کے تانے, تو یہ تو وہ رشتے جا چھوٹ جائیں گے. تو جب ان کو پتا چلتا ہے کہ جان چھوٹتی نہیں, اس سے پھنستی ہے, تو پھر وہ باز آتا ہے کہ یہ کم از کم بے روزگاری ہے ضرور ہے, لیکن کچھ بھی ہے یہاں وہ تکلیف نہیں ہے جو خدا نہ خواستہ رب ناراض ہو گیا ہماری خودکشی کی وجہ سے, تو وہ عذاب اگر مسلط ہو گیا تو اس تکلیف کا تصور دنیا میں ہو نہیں سکتا, ایسی تکلیف ہوگی وہ نہ جانے کب تک ہو. جس کا ایمان پر خاتمہ ہوا بالآخر وہ نجات پائے گا سر، لیکن کب نجات پائے گا یہ نہیں پتا نا. ایک بار کا بھی عذاب کیا ایک سیکنڈ کا عذاب بھی برداشت نہیں ہوگا. اگر کوئی معاذ اللہ یہ کہے کہ چلو تھوڑا بہت عذاب برداشت کر لیں گے آخر چھٹکارا تو ہو ہی جائے گا، تو اب اس کو ہمیشہ کا عذاب ہوگا کیونکہ وہ اسلام سے خارج ہو گیا. کہ اس نے اللہ کے عذاب کو ہلکا جانا کہ چلو یار تھوڑا بہت سہ لیں گے بعد میں ٹوٹ جائیں گے، اب کافر ہو گیا ہوں. اس گنجائش نہیں ہے کہ یہ کہہ لے کہ میں تھوڑا بہت سہ لوں گا، وہ اللہ کا عذاب کو سہ سکا ہی نہیں، امپوسیبل ہے، ناممکن. جو کہہ رہا ہے وہ اپنے ایمان کو اس نے نہ صرف خطرے میں ڈالا، وہ ایمان دے بیٹا گیا. تو اسی طرح جس نے خودکشی کو حلال سمجھ کر خودکشی کی تو وہ بھی گیا کم سے، وہ بھی مرتد ہو جائے گا. جو خودکشی حرام ہے قرآن پاک اس بناطق نص قطعی سے اس کی حرمت ثابت ہے. تو اس لیے وہ اب کون کس طرح مرا، اب یہ جو جان چھٹے گی اور یہ سمجھتے ہیں کیا بہتر جانے، حلال سمجھ کر کرتے ہیں حرام سمجھ کر کرتے ہیں کچھ پتہ نہیں. لیکن ہم ایک مسلمان جو ظاہر میں مسلمان تھا اس کو مسلمان ہی سمجھیں گے، اس کا جنازہ بھی پڑھیں گے، سب کچھ کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی کریں گے. اب یہ اس کا باطن جو کچھ وہ رب جانتا ہے کہ حلال سمجھ کر کیا یا حرام سمجھ کر کیا. تو خودکشی بے روزگاری کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، گھریلو ناچاروں کی وجہ سے ہوتی ہے، اس میں جذباتیت کا عنصر غالب ہوتا ہے. ایسا آدمی جذباتی بہت ہوتا ہے، وہ گھریلو ناچاکی ہو گئی، کچھ گھر میں بول دیا. اس میں نوجوانوں کی تعداد بہت ہوتی ہے خودکشی کرنے والوں کی، کنوارے کافی ہوتے ہیں اس میں، وہ جذباتی بہت ہوتے ہیں، وہ ہر دماغ باپ نے کچھ بول دیا ماں نے بول دیا تو جا کر وہ چھلانگ کر دیتے ہیں یا خودکشی کر دیتے ہیں. اس لیے وہ خودکشی کا جو بھی سوچتا ہے وہ اس کی طرف سوچے نہیں کہ اس سے دنیا بھی آباد نہیں ہوگی، مسئلے کا حل نہیں ہوگا، خاندان بھی برباد ہو جائے گا، گھر والوں کو تانے ملیں گے، ان پر بدنامی کا دھبا لگ جائے گا بیچاروں پر، اخباروں میں خبریں آئیں گی اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ گناہ گار ہوں. اب اس کی خبریں سنانا کسی کا نام لے کر تعین کر کے کہ اس نے خودکشی کی بلا اجازت شرعی، جیسے اخبار خبر آتی ہے بلا اجازت شرعی ہوتی ہے، تو یہ غلط ہے. اب وہ ہزاروں تک ایک کا عیب چھپانا، اور ذہن میں رکھیں کہ زندہ کی قیمت سے مردہ کی قیمت زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ وہ ایک حدیث پاک ہے الموت کفارۃ المؤمن، موت مومن کے لیے کفارہ. تو یہ کہ جو مومن فوت ہو گیا تو موت کی وجہ سے ہو سکا کہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہی ہو گیا، وہ گناہوں سے پاک ہو گیا. تو اب ایک پاک مومن کی اب جو تم نے غیبت کری تو یہ اس زندہ کی غیبت سے زیادہ خطرناک ہے، بہت زیادہ تواکل ہے. یہ خودکشی کی خبریں اخباروں کو چاہیے کہ وہ نہ چھاپے، میڈیا والے بھی اس کو ہائی لائٹ نہ کریں، ہائی لائٹ کیا اس کو پیش ہی نہ کریں. مسئلہ جو ہے شرعی، آپ بے شک کسی مفتی اسلام سے رجوع کریں، اگر علماء سمجھ میں آتے ہیں تو یہ اس کا طبقہ، ان میں ایک تعداد ہوتی ہے، دھیریت بہت ہوتی ہے، لادینیت بہت ہوتی ہے اس طبقے میں. بعض اوقات یہ سب تھوڑا بہت سمجھتے ہیں نا، میری بات سمجھتے ہوں گے، تو یہ علماء سے الرجک ہوتے ہیں. جبھی تو کوئی مذہبی شخص بھول کرتا ہے نا اس کو زیادہ اچھالتے ہیں، امام مسجد کے امام نے بھول کر دی، کسی پیر صاحب نے بھول کر لی، کسی مؤذن نے بھول کر لی، اس کو بہت ہائی لائٹ کرتے ہیں اس خبر کو اور بہت عیب دریاں کرتے ہیں ان کی. تو ان پہ کچھ درد ہوتا ہے، مولانا اچھے نہیں لگتے ان کو، ان کی بدبختی ہے، بدنصیبی ہے. حالانکہ مولانا کے سہارے کے بغیر یہ نہ ان کو غسل نصیب ہوگا، نہ کفن نصیب ہوگا، کوئی انڈانا اور مسٹر جنازہ نہیں پڑھائے گا، مسجد کا مولا نہیں پڑھائے گا جنازہ. تو پتا چلا کہ آخرت میں سفارش مولا کی چلے گی، منڈانا کی نہیں چلے گی، یعنی جو شیوڈ ہے یا جو ماڈرن ہے اس کو کوئی آگے نہیں بڑھاتا کہ بھائی وہ ان میں بھائی شوٹڈ بوٹڈ کون ہے، جس نے وہ عمدہ ٹائی باندھ لی ہے اور ٹائٹ پینٹ پہن کر کپڑے وہ قمیض شرٹ ان شرٹ ان کے آدھا ننگا بن کر کون آ رہا بھائی، اس کو جنازے کے امام بناؤ. نہیں نہیں، وہ داڑھی والا ہی ڈھونڈتے لوگ، یار کوئی بیچارا مولانا ہوگا وہ نماز پڑھائے گا. وہ جنازے کی نماز تو ایک طرح کی سفارش ہے اللہ کی بارگاہ میں، کوئی سفارش کرے تو پتہ چلا اللہ کی بارگاہ میں مولانا مقرب ہوتا ہے. احکام دنیا میں بھی ہم اسی کو مقرب سمجھتے ہیں، تو یہ کیوں مطلب ایسا کرتے ہیں؟ میرے کو مطلب اس سے بہت بہت ناراضی ہے اس میڈیا کے اس طبقے رہے کہ جو لوگوں کو اسلام سے متنفر کرتے ہیں۔ بھائی ایک مولانا نے وہ غلطی کی، ٹھیک ہے غلطی ہے، ایک 420 مرتبہ یہ غلطی ہے، میں یہ نہیں کہتا یہ غلطی نہیں ہے، مولانا نے کی تو یہ غلطی ہے، تو منڈانا نے بھی غلطی کی، اس کی کیوں نہیں مطلب اس کو کیوں ہائی لائٹ کر رہے ہیں؟ اسی کو کر رہے ہیں ہائی لائٹ، اس کو بھی نہیں کرے، میں نہیں کہتا اس کو ہائی لائٹ کرے، یہ کسی کا بھی ابو چالنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن یہ مذہبی لوگوں کا، مذہبی طبقوں کا ایک کیوں زیادہ اچھالا جاتا ہے؟ واٹ از دس؟ یہ بولتے مطلب اس طرح کا جملہ سنا ہے کہ چونکہ یہ غلط ہو رہا تھا تو ہم نے غلط کو لوگوں کے سامنے لائے ہیں، تو اس وجہ سے ہم یہ مطلب تاکہ لوگ غلطی سے بچے، ہاں یہ اس طرح کا بولتے ہیں، یہ غلط ہم یہی طریقہ رہ گیا کہ بس غلط کو غلط کہنے کا، جو اسلام نے اس کی سزائیں سر عام مقرر کی ہے، یہ اس کی مخالفت میں پھر آرٹیکل لکھتے ہیں اسی طرح کے لوگ، تو اصل عبرت کا طریقہ وہ تھا جو اسلام نے دیا، نہ کہ خبر چھاپنا، یہ کوئی اسلام نے طریقہ ہم کو بتایا، تو اصل اسلامی طریقے چھوڑ کر غیر اسلامی طریقے چل پڑے ہیں، اور جس کی وجہ سے لوگ اسلام سے دور ہٹ رہے ہیں، متنفر ہو رہے ہیں۔ تو مذہبی طبقے کا کوئی فرد اگر کرتا نا، اس کو تو زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ چھپانا چاہیے تاکہ لوگ اسلام سے دور نہیں بھاگیں، کیونکہ وہ جو مسلمان ہے نا، مسلمان اس کو مولانا کے بغیر یار چارہ ہی نہیں ہے، جمعہ نہیں تو عید ہی پڑے گا یار، تو عید کو شوٹڈ بوٹڈ تھوڑی پڑھائے گا، مولانا ہی تو پڑھائے گا عید کی نماز، اس نے اس سے مطلب ہے ہی نہیں، وہ چولی دامن کا ساتھ ہے مولانا سے ہمارا، اسلام کے احکام بھی تو واپس اسی سے تو سیکھنے، یہی بتاتا ہے اسلام کے احکام، ان کو یہ بتاتا ہے، نمازیں یہ پڑھاتا ہے، امامت امام مؤذن یہی بنتا ہے، مسجد مدرسے یہی بناتا اور یہی چلاتا ہے بےچارا، وہ در در پھر کے اس کے لیے چندہ بھی تو یہی کرتا ہے، اور ہم کو اللہ کا گھر مسجد بنا کر دیتا ہے اور ہم بولتے ہیں چندہ پارٹی ہے، ارے چندہ پارٹی ہے تم کو مطلب مسجد بنا کر نماز، تم جمعہ کہاں پڑھتے یار، اگر یار عید جا کر کہاں پڑھتے تم؟ کہ مولانا کا پروڈکشن تو ضروری ہے کہ تمہارے اسلام کی یہ رونق ہے، تو اس لیے اگر کوئی مسلمان بھول کرے نا بلا اجازت شرعی، اس کا اظہار جو ہے یہ اس کا عیب کھولنا ہے، اور یہ شرن حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، یہ ذہن میں رکھا، غیبت بھی ہے اس میں، بعض صورتوں میں توبت بھی ہوتی ہے کہ وہ بیچارے کا وہ ہوتا کم ہے، اور بہت بڑا چڑھا کر ایک جرم کیا تو 10 جرم اور اس پر توپ دیے جاتے ہیں۔ اس کا تو تجربہ شاید ان سب کو ہوگا جو یہ مطلب کسی کی خودکشی میں جو مرا نا، اب اس کے جنازے میں گئے یا جنازے کے بعد اس کے گھر میں گئے، اب اس خودکشی کرنے والے کے گھر والے کیا، اس کے متعلقین کیا، وہ ہر ایک جو ہے نا وہ اپنی اپنی مطلب لگا ہوتا ہے، ایک کہہ رہا ہوگا اس کی جو ہے نا وہ گھر پہ جو ہے نا یہ مسئلہ تھا تو اس نے یوں خودکشی کر لی، دوسرا کہہ رہا کہ نہیں نہیں اس نے فلاں بھائی کا، اب وہ ہر ایک کو ہی جو ہے نا وہ اپنے طور پہ لگے ہوئے ہوں گے، باتوں فضولیات اور خرافات اور اتہامات الزامات کا ایک سلسلہ چل نکلتا ہوگا، وہ طرح طرح کی قیاس آئیاں ہوتی ہوں گی، کوئی ماں کو مورد الزام ٹھہراتا ہوگا، کوئی باپ کو ٹھہراتا ہوگا، کوئی بہن کو، کوئی بھائی کو، کوئی پڑوسی کو، کوئی دوست کو، وہ چلتی ہو توبہ توبہ توبہ، وہ گھر والوں کی بیچاروں کی عزت داؤ پہ لگتی ہوگی، اسی طرح وہ کوئی گندا کم ہو جاتا ہے اس کو بھی یہ لوگ بہت ہائی لائٹ کرتے، اس طرح مطلب کتنا ان کے خاندان کے بیچاروں کی کیسی بے عزتی ہو رہی ہوگی، کچھ سمجھتے نہیں جا کر، اللہ عقل سلیم عطا فرمائے۔ ابھی بہت سارے اس فیلڈ کے لوگ مخالف ہو گئے ہوں گے یہ باتیں سن کر، کوئی حرج نہیں ہے، حق بات کا اعلان سرے دار کریں گے، یہ جرم اگر جرم ہے سوار کریں گے انشاءاللہ، تو میں تو سچی بات کرتا ہوں، اب بے میں کروں کیا، میرا ضمیر مجھے بولتا ہے کہ یوں بول بولتا ہوں، اس کی وجہ سے مطلب اسلام کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے، ہماری مطلب یہ میڈیا یا اس طرح کے جو ادارے ہیں ان کی بے احتیاطیوں اور اس طرح کی کاروائیوں سے دنیا بھر میں مسلمان بدنام ہو رہے ہیں. پپی جو کچھ بھی بولتے ہیں اگر یہ صرف یہی غور کر لیں کہ میرے اس بولنے یا جو کچھ بھی میں یہ مطلب لا رہا ہوں سامنے اس میں خود ہی اگر یہ سوچ لیں کہ اسلام کی خدمت ہے یا اسلام کا نقصان ہے اگر یہ خود ہی سوچ لیں. اس طرح کی خبریں جو ہے ان کو ہائی لائٹ کرنا جو میں آپ کو بتاؤں ایک ملک میں پچھلے دنوں میں تھا میں گزر رہا تھا کہیں جا رہا تھا تو وہ گاڑی چلا رہا تھا مطلب میں کوشش کرتا ہوں کہ فضول سوالات سے بچوں خود ہی اس نے میرے کو بتایا یہ جو پوری عمارت جلی بہت بڑی یعنی کہ ہمارے نہیں بڑی بڑی پلازے کیا بولتے وہ جلی وہ دکھائی میرے کو یہ جلی پھر اس پر گفتگو ہوئی تو اس نے بتایا کہ یہاں جو ہے نا اس ملک میں اب ظاہر ہے کہ اس میں کچھ لوگ کافی جل گئے ہوں گے مر گئے ہوں گے بالکل مین روڈ پہ وہ عمارت کیا اس نے بولا کہ یہاں ہمارے یہاں اخباروں میں کچھ بھی نہیں آتا یہاں اخباروں میں کچھ بھی نہیں آتا اس طرح کی باتیں کہ اتنے مرے تو اتنے زخمی ہوئے تو یہ ہو گیا تو وہ گیا کیونکہ اس سے یعنی کہ ایسی خبروں پر یہاں پابندیاں جس سے لوگوں کو اشتعال پیدا ہو مجھے بہت پسند آئی یہ بات بہت پسند آئی ان خبروں کی ضرورت ہی کیا ہے جیسے ہمارے یہاں ایک پٹاخہ پھٹتا ہے ایک پٹاخڑی پھٹتی ہے نا تو اخبار میں ہیڈنگ چھپتی ہے اور ان کو شاید گنتی کا بڑا تجسس ہوتا ہوگا کچھ زیادہ کا فگر ملے نا مرنے والوں کا تو اخبار زیادہ بکے اتنے مر گئے تو اتنوں کا امکان ہے اتنوں کا پتہ اتنوں کا وہ خدشہ ہے اتنے مرے ہو خام کا کھینچم بان کر کے وہ ترکیب بنتی ہے اتنے زخمی تو چھوٹی تعداد ہوتی ہے تو پڑھنے والے کو بھی مزہ نہیں آتا دس پندرہ آدمی مرے تو اپنے بھی 150 کا وہ پڑھنے کا شوق ہو گیا 150 مرے ہوں تو اچھا ہے تو ذرا سنسنی ہوتی ہے باتیں کرنے میں مزہ آتا یہ حالت ہو گئی تو اگر یہ پٹاخڑیوں کے بھی خبریں نہ ہوں ادھر قتل ہو گیا ادھر قتل ہو یہ اگر خبریں ہی نہ آئیں اخباروں میں آپ دیکھو امن قائم نہ ہو تو اب میرا غریبان پکڑنا سارے اخبار والے مل کر میرے ساتھ ملاؤ یہ خبریں نہیں دیں گے ہمارے ملک میں امن قائم ہو جائے تم خبریں دے کر یہ اشتعال پھیلاتے ہو. اب مثال کے طور پر یہ خبر اخبار میں لگ گیا کہ وہ چاروں دھر میں ایک مہمان نوجوان جا رہا تھا تو ایک فلاں زبان والے نے وہ تعصب کی وجہ سے ان کی بحث ہوئی اور اس کو گول مار دی. اب یہ خبر تم نے اخبار میں لائی تو جتنے بھی مہمان میرے جیسے ہوں گے نا وہ پڑھیں گے جب کہ اچھا مہمان کی وجہ سے وہ فلاں نے یا پنجابی نے یا پٹھان نے اردو بولی والے نے اس کو مار دیا نہیں چھوڑیں گے ہم بھی دو چار اردو والوں کو ہم بھی سنا دیں گے پھر یہ چلی اور اخبار والے کو مواد ملا اخبار بھی کہے گا اس کا. یہ ایک میں نے آپ کو ذہن میں مثال آئی یہ ہوتا ہے یہ بھی دیا جاتا ہے ہمارے اس طرح کی خبریں تو یعنی اس طرح کی خبریں اگر چھپے دو کہ پٹھا نے پنجابی کو مار دیا پنجابی نے پٹھان کو بھون دیا تو اس نے اس کو مار دیا تو اس برادری نے اس برادری پر ہلّا بول دیا یہ خبریں نہ لگیں تو اخباروں میں پتہ ہی نہ چلے کسی کو یار نہ اس میں خبریں لگے نہ ٹی وی پر آویں نہ کچھ یار اور کام کرنے کے کام کرو نا یار جو وہ کام کرو نا جس میں تمہاری آخرت بہتر بنے گی تم بولو اس میں دنیا بنے گی دنیا ہی بنتی تمہاری دنیا اجڑ رہی ہے اس کی وجہ سے برباد ہو رہی ہے تو اگر خبروں پر ایک دم پابندی لگ جائے اس طرح خبروں پر کوئی ایسا مت لینے کہ اٹھے مرد ساری خبروں پر بھلے وہ شور مچے صحافت کی آزادی ہے وہ کہتا بربادی آزادی کا یار صحافت کی کہ تم گھر گھر میں لڑوا رہے ہو ایک ایک ماں بہنوں کی عزتیں اچھال رہے ہو یہ تم کو آزادی آئی ہے یہ بربادی ہے. اگر یقین نہیں آتا مر کر آزما دو تم کو پتا چلے کتنے 200 ہوتا اس کو آزادی نہیں بولتا ہماری آزادی کے نام پر بھی ہنگامے ہوتے پھر پتہ نہیں میری یہ باتیں بھی ہنگامہ کروا دیں شاید تو ٹھیک ہے سینہ حاضر ہے میں نے بات کی الحمدللہ مجھ سے کوئی بھی عالم دین اختلاف نہیں کرے جو عالم دین ہوگا انشاءاللہ اختلاف کرے تو میں مطلب ایک ذمہ دار آدمی ہوں مجھے علماء سے پیار ہے علم دین سے پیار ہے تو میرے ایک جو مجھے شریعت کی باتیں سمجھ میں آئی ہوں میں نے آج ہاں اگر شرعی طور پر میری باتیں جو غلط ثابت کر دے گا میں معافی مانگوں اضالہ کر دوں گا انشاءاللہ لیکن میں نے جو بھی کہا انشاءاللہ سب سمجھتے ہیں. اگر امن کام کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کی مسلمانوں کی ویسے عیب تو چھپانی چاہیے اشتعال انگیز خبریں چھپنی نہیں چاہیے. واقعی سے بہت اشتعال پیدا ہوتا ہے, بہت مطلب میرے کہ خوف و ہراس پیدا ہوتا ہے. پھر افواہیں گرم ہوتی ہیں طرح طرح کی, سن سن کر کیا کیا ہو جاتا ہے. پھر اچھا اب ایک دم کوئی ہوتی ہے پٹاخڑی پھوٹتی ہے تو ادھر بس جلنے لگی, ادھر کا جلنے لگی, ادھر دکان ٹوٹنے لگی. ارے یہی تو ہو رہا ہے, یہ کیسے سب کو پتا چلتا ہے؟ فوراً وہ ٹیلی فون ہو جاتے ہیں, فوراً وہ مختلف چینلز میں وہ تازہ ترین خبریں شروع ہو جاتی ہیں, جنگل کی آگ کی طرح خبر پھیل جاتی ہے. تو اگر یہ اگر ترقی ہے تو ٹھیک ہے, کرتے رہو ترقی, بربادی ہے بربادی ہے. کتنے مریض ہنگامے ہوتے ہیں, کتنی مارا ماری ہوتی ہے, کتنے لوگ مارے جاتے ہیں بےچارے, کتنوں کی دکانیں جل جاتی ہیں, کتنے اپاہج ہو جاتے ہیں بےچارے, معذور ہو جاتے ہیں. تو پھر ان کا پوچھنے والا کون ہوتا ہے؟ یعنی کہ عمر بھر کے لیے بےچارے تکلیفوں میں آ جاتے ہیں ان چیزوں کی وجہ سے, پھر ان کو کوئی نہیں, محتاج ہو جاتے ہیں. گھر والے بھی تو بےچارے وہ کہاں اس مطلب سنبھال نہیں سکتے, ہر گھر والا معذور کو نہیں سنبھال سکتا, بےچارے بس در در کی ٹھوکروں پہ ہوتے ہیں. تو کاش مطلب یہ کہ اس طرح کی چیزوں کو دبا دیا جائے, جہاں ہوا ہوا, جن پر تکلیف آئی اللہ ان کا بھلا کرے, اور تکلیف دینے والوں کو بھی ہدایت دے, ان کو بھی بےچاروں کو صحت دے, ان کی جو شہید ہوئے اللہ ان کو بخشے. اس کو جو ہم لوگ ہائی لائٹ کرتے ہیں نا, اب تو ایسا ہے کہ ہم میں کیا مطلب میری آواز تو کیا یہی چار دیر میں دب جائے گی, مگر یہ چینل میں بھی کس نے سننا ہے, سننا تو کس نے اس کو اپنانا ہے. تو اب تو مطلب ایسا ہو گیا کہ یہ مطلب جزو یان لا یونفق ہو گیا, یہ اٹوٹ انگ ہو گیا ہمارا. یہ خبریں تو ہم نے دینی دینی ہے, سننی سننی ہے, اور یہ ہماری مطلب خوراک ہے, تو مزہ آتا ہے. اور اگر بہت دنوں تک کوئی خبر نہ آئے نا ایسی مارا ماری کی اور دھڑا دھڑ کی اور پٹاخوں کی, تو ہم کو بھی مزہ نہیں آتا کہ آج کل تو کوئی ہو نہیں رہا. ایسا معاذ اللہ اپنا ذہن بن گیا. اللہ ہم کو حقیقی معنوں میں امن نصیب کرے. خدا کی قسم امن جو ہے نا وہ اسلام کے زرین اصولوں پر عمل کرنے میں, یہ دنیا کی وہ دائیں دھو میں امن نہیں ہے. نہ اس طرح کبھی امن کہیں قائم ہوا ہے, نہ ہو سکے گا, نہ اس طرح کو سکون ملے گا. سکون چاہیے تو قرآن صاف اعلان کر رہا ہے, اللہ بھی ذکر اللہ تطمئن القلوب, خبردار اللہ کا اللہ دلوں کے اطمینان, اللہ ذکر اللہ تطمئن القلوب, خبردار اللہ کے ذکر ہی میں دلوں کا اطمینان ہے, اسی سے اطمینان مل رہا ہے. اس کو چھوڑ کر ہم مطلب یعنی کہ بس وہ ہر جگہ چٹخاری اور مزے لے رہے ہیں, اطمینان ڈھونڈ رہے ہیں, کہیں بھی نہیں ہے. اللہ کی یاد میں اطمینان, ہر وقت دل اللہ کی یاد سے آباد رہے تو اطمینان ہے. اللہ نصیب کرے پیارے حبیب صدقے میں اپنی یاد نصیب کرے. اور اشتعال انگیزیاں, اشتعال انگیزیوں کا جو دور ہے اللہ کرے اس کا خاتمہ ہو جائے, اور سب اپنے اپنے کام میں لگ جائیں, اپنے ملک کی, اپنے وطن کی خدمت کریں, اپنے دین کی, اسلام کی خدمت کریں, مسجد آباد کریں, روزگار کا سلسلہ کریں. ایک ہڑتال ہوتی تو نہ جانے کتنے بےچارے ڈیلی ویجز پر جو پل رہے ہوتے ہیں, ان بےچاروں کو جو تکلیفیں ہوتی ہیں وہ وہی سمجھتے ہیں. روز کا کمانا, روز کا کھانا, کروڑوں روپے کی معیشت تباہ ہو جاتی ہے. مطلب اتنی ہڑتالوں میں بعض اوقات ہوتا ہے کہ اس سے پھر مہنگائی, جو مہنگائی بڑھی ہے نا اس کا اصل سبب یہی ہے. ہڑتالوں میں, ہنگاموں میں جو نقصان ہوتے ہیں نا, وہ ظاہر ہے کہ وہ سارے عوام نے اس کو بھگتنا ہے. سبھی پھر ظاہر مہنگائی ہے آپ کے سامنے جو کچھ, تو مزید ہنگامے ہوتے رہیں گے, اشتعال انگیز خبریں چھپتی رہیں گی تو ہنگامے ہوتے رہیں گے, مزید مہنگائی بڑھ گئی اور مارا ماری, لوگ زخمی بےچارے وہ شہید ہوں گے, مظلوم اور املاک تباہ, اور سب یہ ہوتا رہے گا. اب جس کی غریب کی مطلب یعنی کہ جس غریب کی اس طرح کے ہنگامے میں پوری پونجی جل جاتی ہوگی, دکان جل جاتی ہوگی, ساری اس کی موڑی کیپیٹل اس میں آ گیا, وہ کیسا یعنی کہ اس میں ٹینشن ایسا ہوتا ہوگا, ان کے بچوں کو کیسا ٹینشن ہوتا ہے, اس کا کون اندازہ کر سکتا ہے, کون سوچ سکتا ہے اس کو. اے اللہ ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے, عالم اسلام کو امن کا دوارا بنا دے. ہم تو غیر مسلموں کے ساتھ بھی انداز روا نہیں رکھتے, پھر مسلموں کے بھی اس طرح دکانیں لوٹنا اور ان کی دکانیں جلانا اور ان کی کاریں گاڑیاں جلانا, یہ بھی شریعت میں اجازت نہیں ہے. نہیں, پھر یہ اسلام کے قریب کیسے آئیں گے؟ ان کو تو یوں لگے گا اسلام ماراماری کا مذہب ہے، اسلام لوٹ مار کا مذہب ہے، اسلام دھماکوں کا مذہب ہے، فائرنگ کا مذہب ہے. نہیں، اسلام امن کا مذہب ہے. اسلام تو ہے سلامتی سے مشتق ہے نا، تو ہے سلامتی کا مذہب ہے. تو یہ مطلب اس طرح کفار ہم سے اور غیر مسلم جو ہم سے بدزن ہو رہے ہیں. نہیں، ہم دعوت اسلامی جو ہے الحمدللہ اسلام کا صحیح نقشہ پیش کر رہی ہے، مدنی چینل کے ذریعے بھی دیکھ رہے ہیں لوگ کہ اصلی اسلام میں آ جاؤ، انشاءاللہ ہمارے پاس امن ہی امن ہے. ہمارے پاس آپ کا تحفظ ہے، غیر مسلموں کے لیے بھی ہمارے پاس تحفظ کی صورتیں ہیں الحمدللہ. ہمارا مذہب لوٹ مار نہیں سکھاتا. ہمارا مذہب آگ لگاؤ، جلاؤ، گھیراؤ، ہڑتالیں کرو، مارو، کاٹو، ہمارا مذہب یہ سکھاتا. ہمارا مذہب امن کا پیغام دیتا ہے. اسلام امن کا پیغام دیتا ہے. اسلام امن کا علم بردار ہے. آ جاؤ اے غیر مسلموں جو سن رہے ہو مدنی چینل، آ جاؤ اسلام کے دامن میں، آ جاؤ کلمہ پڑھو، توبہ کرو، پھر دیکھو اسلام کیا ہے. انشاءاللہ تم کو امن نصیب ہو جائے گا، سکون مل جائے گا انشاءاللہ، دنیا اور آخرت کی بلائیاں مل جائیں گی انشاءاللہ. اور اے لوٹ مار کرنے والے، مارا مار کرنے والے نادان مسلمانوں، تم بھی دعوت اسلامی میں جاؤ. ہم کو مارا ماری کرنی ہے، کس سے کرنی ہے؟ شیطان سے کرنی ہے، نفس امارہ سے کرنی ہے، جو ہم کو مسجدوں سے روک رہا ہے، جو ہم کو گناہوں پر اکسا رہا ہے، جو ہم نیکیوں سے دور رکھ رہا ہے، ہمیں اس سے لڑنا ہے، نہ کہ ایک دوسرے کے گلے کاٹنے اور ایک دوسرے کے گھر لوٹنے اور دکانیں لوٹنی ہے اور چٹھیاں بھیج بھیج کر ان بھتے لینے ہیں، یا ان سے مطلب وہ تاوان کے نام پر، تاوان بولتے ہیں اس کو آج کل، تو اس طرح مطلب کہ یعنی کہ گنڈا ٹیکس اور یہ سب اسلام اس کو حرام قرار دیتا ہے. یہ نہیں ہے اسلام میں. کوئی اسلام کے نام پر بھی اگر اٹھتا کہ میں اسلام کی خدمت کروں گا اور اس لیے وہ چٹھیاں بھیجتا کہ میرے کو تم چندہ شرافت نہیں تو اس لیے اب یہ بتا دو تاکہ میں فلا کام کروں اسلام میں. نہیں نہیں نہیں، اسلام کی خدمت کا طریقہ ہے ہی نہیں، یہ اسلام کا طریقہ ہی نہیں ہے، نہ یہ اسلام کی خدمت ہے. تو ہاں، میں زبردستی کو چندہ تھوڑی لیا جاتا ہے، دھمکیاں دے کر، ٹینشن ڈال کر، مسلمان کو گولی سے مار ڈالنے کی دھمکی دے کر، تم چٹھی دے دو، تم ٹیلی فون کر دو کہ ہم کو اتنی رقمیں دے دو، نہیں تو چیک کر دیں گے، تو وہ کر دیں گے. ابھی ٹھیک ہے، شاید تم کر بھی جاؤ گے تو مرو گے تو صحیح. قیامت کے دن مظلوم کا ہاتھ ہوگا، تمہارا غریبان ہوگا، اور قیامت کے دن تمہاری نہیں مظلوموں کی چاندی ہوگی. ابھی بس سنبھل جاؤ، اور ظلم و استبداد سے توبہ کر لو، جن سے لوٹا خسوٹا ان سے معافی تلافی کر لو، جو لوٹا اس کو دے دو، معاف کروا لو، صلح کر لو، تمہارے لیے عافیت ہے، امن کا پیغام ہے. ورنہ پھر مجھے بھی مار دو گے تو تمہارا مسئلہ حل نہیں ہوگا، آخرت داؤ پہ لگی ہوئی. اللہ تمہاری آخرت بھی اچھی کرے، تمہارے صدقے ہماری بھی آخرت بھی کرے. ہم تو امن کا پیغام دینے والے ہیں کہ جس کی آخرت اچھی ہو جائے اسی کے صدقے ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على النبي صلى الله تعالى على محمد. ابا آپ نے فرمایا کہ اس طرح وہ خودکشی کے واقعات اور یہ مطلب وہ نہیں اچھالنے چاہیے، لیکن آپ کی کتاب میں بھی تو اس طرح کے واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ وہ اس طرح فلاں عورت نے جو ہے نا وہ خودکشی، آپ کی کتاب میں بھی تو یہ خودکشی کے واقعات لکھے ہوئے ہیں. یہ رسالہ ہے میرا، خودکشی کا علاج، اس میں واقعات دیے، میں نے واقعات دیے تو اس میں وہ نام وغیرہ حذف کر دیے، نام وغیرہ نکال دیے کہ وہ آدمی معین نہ رہے کہ بھائی فلاں. اب یہاں کیا ہوتا ہے، پورا محلے کا نام، علاقے کا نام، بندے کا نام، بعض اوقات وہ فلاں کا بیٹا، یہ بھی ہوتا ہے. تو اس طرح تعین کیے بغیر اگر یہ کہتے ہیں کہ باب المدینہ میں، مثال کے طور پر باب المدینہ میں اس مہینے میں 10 خودکشیاں ہوئی، تو اس سے کس کی غیبت ہوئی؟ کوئی طے نہیں ہوا نا کہ کون خودکشی کس نے کی، پتہ ہی نہیں. تو اس طرح نہ کسی کے خاندان والوں کو رنج پہنچے گا، نہ بدنامی ہوگی، نہ غیبت ہوگی، کچھ بھی. تو یا تو بالکل پورا وہ آئیو ڈیٹا دیتے، پہچان کراتے، میں فوٹوؤں بھی دیتے، باغیرہ پنکھوں میں لٹکی بھی فوٹو دیتے. اس طرح مطلب یہ نہیں کہ شاید وہ خودکشی کی وہ ترغیب یوں بھی ہو سکتا ہے، خیر جس کو وہ جو کام ہے وہ اپنے کام کے میں لگا ہوا ہے نا, اب وہ اگر اس طرح کی خبریں بڑا چڑھا کر نہیں دے گا تو ظاہر ہے کہ اس کی وہ چیز کی فروخت نہیں ہوگی. اچھا اب یہ ہے اس کی بات جو اس نے بڑا چڑھا کر دیا, اب میں یہ سوچ رہا ہوں اس نے جو بڑا چڑھا کر دیا ہے کہ اس پر یہ جانتا ہے اگر میں اس طرح دوں گا تو یہ چیز بکے گی اور لوگ خریدیں گے, تو گویا کہ وہ چیز بیچنے والا لوگوں کی نفسیات اور ان کے نیچر کو جانتا ہے کہ اصل میں ہمارے معاشرے میں بابا عوام کا نیچر, ہم اس کو کہتے ہیں کہ تم یہ دے رہے ہو غلط کر رہے ہو, ٹھیک ہے آپ کا ان سے بات کرنا یا جو آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ مسلم ہے, مگر مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا پاپا کہ آخر یہ دے کیوں رہا ہے, اس کو اپنی چیز بیچنی ہے, یہ چاہتا ہے کہ میری چیز زیادہ پڑی ہے, میں یہ کروں گا تو یہ لوگ لیں گے, میں یہ کروں گا تو یہ لوگ لیں گے. عوام کی سوچ کیوں آخر ایسے بن گئی ہے کہ وہ ان چیزوں پہ دلچسپی لیتی ہے, لذت محسوس کرتی ہے, اور جتنی بڑا چڑھا کر مرچ مسالہ لگا کر خبر دی جائے اور جس قدر کھول کر دی جائے اس قدر لوگوں کی دلچسپی بڑھتی ہے. آخر یہ کہ اچھا ہر شخص چاہتا ہے کہ میں دوسروں کے بارے میں معلومات کروں, یہ ایک ایسی عجیب مرض ہے یا پتہ نہیں اس کو کیا میں کہوں کہ مجھے دوسرے کے بارے میں پتہ چلے یہ کیا کرتا ہے, یہ کیسے جیتا ہے, یہ اس کا کیا اس کا مرنا کیسے ہوا. تو آخر بابا عوام کی نفسیات پر بھی تو آپ کلام کریں نا, تاکہ لوگ یہ چیزیں اس طرح کی سوچ بدل دے تو وہ نہیں بکے گی, نہیں نکلے گی چیز, عوام کی سوچ بابا بہت منفی ہو گئی. دنیا جھکتی ہے, جھکانے والا چاہیے, وہ اگلا تو واقعی اپنا وہ جو بھی ہے وہ بیچنا چاہتا ہے, تو وہ اس لیے زیادہ بکے گا تو اس کو زیادہ نفع ہوگا, ایڈورٹائزمنٹ زیادہ ملیں گی اس کو. اب اس کو پتا ہوگا کہ اتنی سلیم الفطرت مطلب اچھی طبیعت کے اور اچھی سمجھ کے لوگ اس معاشرے میں جی رہے ہیں جو ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے, تو وہ نہیں دے گا نا بابا, وہ دیکھ لے رہا ہے کہ یہ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں, تو یہ آخر مطلب وہ کیوں مطلب لیتے ہیں, وہ کوئی گن پوائنٹ پہ لے کر توڑ جاتا ہے کہ یہ لو یا یہ دیکھو تو تمہیں مطلب نا تم کو مار دیں گے یہ کر دیں گے, وہ خود ڈھونڈتے ایسی خبریں. اب چینل ہے اس کو دیکھ مدری چینل دیکھ رہے ہیں, اب بابا کسی نے کیا مطلب کہ ان کو گن پوائنٹ پہ لے آؤ گھر میں بیٹھنے والے کو کہ ابھی تم چینل سوئچ کرو ادھر جاؤ بسی کی دیکھو گانا دیکھو عورت دیکھو ورنہ ان کو ماریں گے, نہیں بیٹھے بیٹھے بھی اس کو مطلب کہ بس وہ ادھر چلا جائے, اسے سوچ کے بابا کو علاج نکالے نا کہ آخر ہماری سوچ اتنی ملی کیوں. بہت اسلامی الحمدللہ سوچ تبدیل کر ہی رہی ہے, بے شمار سے الحمدللہ مسلمان ہیں جو اب ان برائیوں سے باز آ چکے اور ان چیزوں میں نہیں پڑھتے. اس طرح یہ کہ جو میں عرض کر رہا ہوں یا اسٹوڈے کے دونوں ہی کے لیے عرض کر رہا ہوں, اب کوئی بولے کہ میں یار کیا کروں شراب خانہ کیوں کھولا ہے, میں تو شراب پیوں گا, بھائی شراب خانہ کھولا وہ بھی گناہگار ہے, پینے والا بھی گناہگار, دونوں ہی گناہگار ہوں گے. اس نے کھولا ہے تو اس سے تو خریدنا چھوڑ دے, اس کی ناک کٹے گی بند کر دے, پی کر اس کی حوصلہ افزائی کیا کو کرتا ہے. تو اس لیے ایسوں کی حوصلہ افزائی بھی کرنے والوں کی تعداد اتنی ہے نہ, ہماری جو آواز ہے نا وہ سدا بس صحرا ہے سمجھا, ہماری آواز کو تھوڑی دلوں میں اترتی ہوگی, کیونکہ جب یعنی کہ ایک طرف ساری یعنی کہ خلقت ہے اور ایک طرف دو چار جنے جو میرے جیسا پکڑے لوگ کون سنے گا یار, یار اس کا دماغ خراب ہے مولانا کا, دنیا چاند پر پہنچ گئی اور یہ کیسی کیسی باتیں کرتا ہے, یہ تو اب قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ دنیا چاند پر کیسے پہنچی, اور جس نے زمین پر رہ کر چاند کو اشارے سے دو ٹکڑے کر دیے تھے اس کے دیوانوں کی باتیں کیا تھیں, وہ تو اس قیامت کے دن پتہ چلے گا نا. ابھی کیا پتہ چلا, ابھی تو یوں لگے گا یار یہ لوگ وہ دنیا سے کٹے ہوئے, ان میں عقل نہیں ہے, عقل آ کے سامنے مسٹر بیٹھ جا انشاءاللہ پتا چلے گا کہ عقل کس کو بولتے ہیں. انشاءاللہ دو باتیں ہم کر لیں گے آپ سے, اگر یہی عقل ہے کہ جو مطلب یعنی کہ دنیا کے عیب اچھالے اور دنیا کو برباد کرے اور اشتعال دے کر دنیا کو مطلب مارا ماری کروا دے, اور تم ایسی دفتر میں بیٹھ کر مطلب یعنی اس طرح کی اشتعال انگیزیاں کرتے رہو, اگر اسی کو عقل مندی کہتے تو آ کر بات کر لو ہم سے, انشاءاللہ ہم بھی آپ سے بات کریں گے کہ کس کو عقل مندی بولتے ہیں. عقل مند وہ ہے کہ جو جنت کے باغوں میں گھوم رہا ہے, یا عقل مند وہ ہے جو جیلوں کے سریوں کے پیچھے مطلب جذباتی بن کر پڑا یا خودکشی کر کے قبر میں جس کو مطلب گلا کھود کر داب آئے ہو. آپ بتاؤ کون سا مولانا جس نے خودکشی کی, مجھے بتاؤ تو صحیح, میرا تو یہ پرانا چیلنج آج تک کسی نے جواب نہیں دیا کہ ایک عالم دین کا نام بتا دو کہ جس نے خودکشی کی ہو, ورنہ پڑھے لکھے لوگوں کی فہرست دینے کی مجھے عادت نہیں ہے. اتنے پڑھے لکھے آئے دن خودکشی کر رہے ہیں, جس کو تم پڑھا لکھا کہتے ہو. پڑھا لکھا تو عالم دین پڑھا لکھا ہوتا ہے, مگر آج کی اصطلاح میں پڑھا لکھا ہو وہ ہوتا ہے کہ جو 1-2-3 بولتا ہو, جس کو ٹینسز یاد ہو, جو مطلب انگریزی بول سکتا ہو. ہم جیسے ان پڑھوں کے سامنے وہ ٹرک فینٹ فینٹ کرتا ہو تو ہم سب یہاں بڑا پڑھا لکھا ہے. اب یہ کوئی انگریزی آنے والا آئے گا تو بتائے گا کہ یہ کون سی انگلش بول رہا ہے. سن گئے؟ تو اس طرح کے لوگوں کو آج کل پڑھا لکھا ہوتا ہے جو 2-4 انگلش کے الفاظ بول دیں. تو ایک بھی عالم دین کا نام میرا چیلنج باقی ہے. ہو عالم دین داڑھی والا نہ ہو, داڑھی والا عالم دین نہیں ہوتا. عالم دین مستند عالم دین کا ایک نام دے دو پاکستان کی تاریخ میں ہی دے دو. کتنے سال ہو گئے پاکستان کو؟ 60 سال ہو گئے, 50 سال ہو گئے, 50 سے اوپر چلے گئے نا, 60 سے اوپر چلے گئے پاکستان کو بنے, 63 سال ہو گئے تقریبا. تو اب یہ کہ 63 سال میں پاکستان میں ایک عالم دین کا نام لے لو کہ جس نے خودکشی کی, حالانکہ پاکستان میں اب تک لاکھوں خودکشی کر چکے ہوں گے, نہیں تو ہزاروں تو قریب میں لاکھوں ہو گئے. وہ تعجب نہیں, ہر خوشی کی خبر چھپتی نہیں. یہ بھی بتا دوں, یہ بھی گھر والے چھپا لیتے, نہیں چھپ لیتے. ایک بار میرے وہ فون آیا, وہ ایک اسلامی بھائی تھے بےچارے اپنے محل کے, انہوں نے بولا کہ وہ میرا بھائی بات بات میں جذباتی ہے تو بولتا رہتا تھا کہ وہ جب اس کو گھر میں کوئی جھگڑا ہوتا تھا گھر والوں سے, چھوٹا بھائی, تو بولتا تھا میں خودکشی کر لوں گا. اب بار بار بولتا تھا تو پھر جھگڑا ہوا تو گھر میں سے ہم میں سے کسی نے بولا بھائی خالی ٹڑیاں دیتا ہے, چل کر لے خودکشی. تو وہ تو بھائی وہ صبح اٹھے تو پنکھے سے لٹکا ہوا ہے ابھی گھر میں, بولا اس کی لاش لٹکی ہوئی ہے اور میں نے آپ کو فون کیا. ہم کیا کریں؟ خیر, تو ان لوگوں نے وہ خبر اخبار میں نہیں لگنے دی, پاورفل. تو اس طرح کی اور بھی خودکشیاں پاورفل لوگ ہوتے ہیں, خبر نہیں آنے دیتے خبر میں. تو ایسی تو پتہ نہیں کتنی خودکشیاں ہوتی ہوں گی, کتنی خودکشیاں ہوتی ہوں گی جو مطلب یعنی کہ گھر والوں کو سمجھ نہیں آتی ہوگی کہ اس نے خودکشی کی ہے. یا کئی ایسی بھی ہوتی ہوں گی خودکشی نہیں ہوتی ہوں گی اور خودکشی اس کو لوگ سمجھ لیتے ہوں گے, یہ بھی ہوتا ہوگا. جیسے کہ ایک بار وہ میرے کو ایک مکتوب آیا تھا, یہ ایک یادگار واقعہ ہے, وہ پورا بھول گیا ہوں. مکتوب آیا ہمارے وہ گھر کے فلاں فرد نے جو یوں یوں عملیات وغیرہ کرتے تھے, وہ قبرستان میں جاتے تھے تو وہ پرانی قبر میں بھی اتر کر یہ کچھ وظیفے کھینچتے تھے. وہ ایک رات یوں بظاہر تو یہ پرسکون زندگی تھی, کوئی ٹینشن نہیں تھا, لیکن ایک صبح جب ہم اٹھے تو ان کے گلے میں پھندا تھا اور یہ بستر پر مرے ہوئے تھے. اور دو تین بار ان کے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ یہ بالکل یعنی کہ جیسے اسکوٹر پر کچھ جا رہے ہیں تو یوں نظر آ گئے, تو پیچھے سے بھاگ کر آ گئے تو غائب ہو گئے. اس طرح کے وہ ہم دیکھ رہے ہیں معاملات, یہ کیا چکر ہے کہ انہوں نے خودکشی ہے, گلے میں پھندا تھا. میں نے مطلب یہ ہماری مجلس سے مکتوبات کی, انہوں نے مجھے یہ جواب ان سے بن نہیں پڑا تو میں نے ان کو یہ مجھے دے دیا. انہوں نے کہا یار اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ میں نے اس پر غور کیا. کہ ایک آدمی ہے بھی پرسکون, اس کو کوئی ٹینشن بھی نہیں ہے اور یہ پھندے کے ساتھ خوشی کیا ہوا ملتا ہے بستر پر, تو یہ کیسے ہو گیا؟ تو میں نے پھر اپنے طور پر پھر نظر ہی آ رہی ہے ان لوگوں کو, وہ پھر غائب بھی ہو جاتا ہے, تو یہ تو معمہ بن گیا ہے. اپنے بعض اہل علم سے بھی میں نے یہ سوال کیا تھا کہ یار تم بتاؤ کیا جواب ہو اس کا. خیر وہ نہیں بتا سکے, نہیں توجہ نہیں گئی کہ اس کا کیا جواب ہونا چاہیے. خیر میں نے اپنے طور پر اس طرح اس کا جواب لکھا, میں نے کہا آپ نے اپنے مکتوب میں یہ تذکرہ کیا کہ وہ عملیات کرتے تھے اور جا کر وہ آدھی رات کو قبر میں بھی کھڑے ہو کر انہوں نے عملیات کیے, تو اس سے میرا اندازہ ہے کہ یہ کسی موکل کو انہوں نے قید کرنے کی کوشش کی ہے, یا جنات سے ان کا واسطہ پڑا ہے اور جنات کو پکڑنے یا غلام بنانے تابع کرنے کہ یہ چک میں رہے ہوں اور اس میں انہوں نے کوئی خطا کھائی ہو جس کی وجہ سے کسی جن نے ان کا گلا گھونٹ دیا ہو. یہ میں نے قیاسی طور پر کو لکھا کہ ہو سکتا ہے کسی جن نے ان کا گلا گھونٹ دیا ہو اور اب گلا گھونٹنے کے بعد اس کو تو مار دیا آپ لوگ سمجھے خودکشی اور یہ کیس ہو قتل کا خودکشی کا نہ ہو اسی طرح کا جن کا یہ کارنامہ ہو اور پھر یہ اب اس کا نظر آنا کبھی کبھی تو یہ بھی ہو سکتا ہے اسی جن کا کارنامہ ہو کہ اس کی انتقام کی آگ اب تک نہ بجھی ہو اور یہ تنگ کرتا ہو باکر اس انداز میں تم لوگوں کو کنفیوز کرتا ہو. اس طرح کا میں نے وہ جواب بھیجا تھا ان کو. تو یہ ایک بات ضمناً یاد آ گئی کہ بعض اوقات کیس 100% ہی خودکشی کا نظر آتا ہے لیکن وہ خودکشی ہو سکتا ہے نہ ہو. وہ بھی میرا قیاس تھا ہو سکتا ہے خودکشی ہی ہو اللہ بیچارے کی بخشش کرے. وہ ضمناً میں نے عرض کر دیا کہ جنات بھی بعض وقت گلا گھونٹ سکتے مار دیتے اٹھا کے پھینک دیتے. یہ ہمارے یہاں کا واقعہ ہے ایک مطلب کو جن چڑھ جاتا تھا ایک اسلامی بھائی کو یہاں تک کہ وہ جن ایسا عجیب تھا کہ وہ جب اس پر وہ جن آتا تھا تو میں نے وہ دیکھا میرا وہ بیٹا حاجی عبید رضا اس نے وہ اس کو پینے اس کے بدن میں بھونکی وہ بالکل بھوک جاتی تھی پن گھس جاتی تھی گوشت میں خون کا قطرہ بھی نہیں ابھرتا تھا اور اس کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا وہ اپنے بس وہ اس میں رہتا تھا وہ جن کے وہ انداز میں. تو میرے پاس ایک بار یہ اٹھا کر لائے تھے یہ قصہ ہوا تھا اس اسلامی بھائی کو تو اس نے یعنی کہ میرے منہ پر تھوکا یوں کرنے لگا میں نے اس کو مارا مارا. تو وہ تھا اصل غیر مسلم تھا وہ جن جو اپنے آپ اس نے بتایا غیر مسلم تھا اور پھر جب اور رضا نے اس کو پینے ماری اس کو گھس جاتی تھی لیکن اس کو اثر نہیں ہوتا تھا ہر کچھ. پھر وہ یوں کر کے وہ معافیا مانگا پھر وہ بھاگ گیا. جب بھاگ گیا اور پھر عارضی طور پہ بھاگا تھا یہ آسانی سے جان نہیں چھوڑتے یہ پھر اس پر آ جاتا تھا بےچارے. یہاں تک کہ اس غریب کو نوجوان تھا کمارا تھا طالب علم تھا اس کو اس نے اٹھا کر کون سی مسجد ہے اپنے اسی جامعہ کا واقعہ جامعۃ المدینہ فیضان المدینہ تیسری یا چوتھی منزل سے بےچارے کو اٹھا کے پھینک دی اس جن نے. وہ بےچارے فوت ہو گئے یہیں اس کا جنازہ ہوا تھا سید زادے تھے. اللہ بےچاروں کی مغفرت کرے وہ بہت پیچھے لگ گیا تھا بدبخت تھا وہ غیر مسلم اس کا اندازہ ہو گیا اس کی باتوں سے اور اس کے ترکیب سے. تو اللہ تعالیٰ بس ان بلاؤں سے ہم کو محفوظ کرنا ہے. تو آدمی ان کے خلاف جنگ کرے جو اتنا سرا رہے لوگوں کو اب یہ آپس میں لڑوانا اور کٹوانا اور فائرنگ کروانا اور یہ مارا ماری نہیں نہیں مسلمانوں کو نہیں کرنا چاہیے. وہ رات کا ٹائم ہے سونے کا بھی ٹائم ہے اب جن کی باتیں کر رہے ہو یہ اٹھا کر پھینک دیا اس نے یہ پھندا دے دیا اس نے یہ قوم مطلب پتہ نہیں سوئیں گے نہیں سوئیں گے کیا لگتا ہے کیا ہوگا سر جب بھی جن کی بات ہوتی ہے کیا نیند اڑائے گا یار یہ کیا پوچھو یار ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں اور دکانیں لوٹ لیتے ہیں جو چٹیاں بھیجتے ہیں کہ ہم کو اتنی رقم دو ورنہ تمہارے بیٹے کو اڑا دیں گے تمہارے باپ کو اڑا دیں گے تم کو اڑا دیں گے. یہ کم یار جنات سے کم ہے یہ بھی تو نیندیں اڑا ہی رہے تو میری بات سے نیند اڑے گی تو میچ خراب یار تم اچھے سو یار یہ کوئی بات ہوئی. یہ جن کا جب ذکر ہوتا ہے نا جن ایک مخلوق ہے وہ بھی تنگ کرتی ہے ڈر کیوں لگتا ہے جب بھی آپ جن کی بات کرو گے نا ان کو خوب ڈر لگتا ہے جی جی. اور جہنم کے عذاب کی بات کرو تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے عذاب قبر کی بات کرو تو کوئی احساس نہیں خالی جن کیا کرے گا یار اس کے باپ کی طاقت ہے جو مطلب یہ کسی کا بگاڑ دے اللہ تعالیٰ جو چاہے گا وہی ہوگا بے شک اللہ تعالیٰ ان شریف جنوں کے شر سے ہم کو محفوظ آمین اللہ بچائے یعنی یہ بھی ستاتے ہیں شیطان بھی ستاتا ہے نفس بھی ستاتا ہے. مجھے سب ستا رہے ہیں میرا دل دکھا رہے ہیں تم ہی ہو سلا بڑا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے صلوا علی الحبیب. یہ جن کا آپ ذکر کر بھوت کون ہوتا ہے؟ بھوت جی بھوت بھوت یہ بھوت ہندی میں بھوت بولتے ہیں, عربی لفظ جن ہے اور جنات پتہ نہیں کون سی زبان کا لفظ ہے, جمع نہیں ہے جن کی, جن کی جمع ہے اجنہ. یہ جنات ہو سکتا ہے اردو یا فارسی کا لفظ ہوگا, عربی نہیں ہے, جن کی جمع نہیں ہے, جن کی جمع ہے کیا ہے اجنہ. یہ ایک مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کی مرضی کے علاوہ تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا. کیوں مطلب بابا اس کا ڈر کیا بیٹھا ہو؟ مطلب جیسے اب مخلوق ہے, یہ بھی کہتے جناب ہوتی ہے ہمارے گرد ہوتی ہے انسان سے زیادہ ہے جی, یہاں بھی ہوں گے سن بھی رہے گا تو یہ مطلب شریر بھی ہوتے ہیں اس میں شریر بھی ہوتے ہیں, یہاں بھی ہوتے ہیں آپ کر رہے ہو آج آپ کر ہی رہے ہو تو کیا یہاں بیٹھے ہوں گے ابھی بس یار کیا یار کیا نہیں ہے یہ مطلب کچھ ہوئے گا تو پھر کیا ہوئے گا احتکاب نے وہ بدبخت مطلب ہر جن ظالم بھی ہوتا ہے تو بھائی اسے ڈر کیوں لگتا ہے؟ اچھے بھی ہوتے ہیں نیک جن بھی ہوتے ہیں. یہ عرض یہ کرے مخلوق اب اسے کیوں اتنا مطلب کہ انسان خوف زیادہ جب یہ نظر بھی نہیں آتا, ایک چیز خوفناک کی نظر آتی ہے نا بعد انسان ڈرتا ہے. کوئی ایسی خوفناک چیز ہے سامنے, کوئی ایسا جانور ہوتا ہے بہت خوفناک ہوتا ہے, اسے ڈر بہت لگتا ہے. یہ جن الگ کسی کو مطلب ایک کروڑوں لوگ ہیں جنہوں نے جن نے کبھی اس کو چھیڑا تک نہیں ہے, لیکن جب جن کی بات کرو بلکہ بولا رہا تو گلی میں جن ہے تو وہ گلی میں بھی نہیں آتا. آخر یہ ہے کہ نہ نظر آتا ہے نہ کبھی سے کبھی چھیڑا ہے, بس اس کا نام کی دہشت ہے, دہشت جن ہے اس کا کوئی حالت ہے بابا کہ یہ بچپن سے کوئی تربیت کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ بچپن سے ہی کوئی مطلب اس مخلوق کا ڈر اور خوف میں بٹھا دیا جاتا ہے یا کوئی اور اسباب ہیں؟ بھوت پریوں کی کہانیاں تو بہت چلتی ہیں بچوں میں اور زیادہ دلچسپی سے پڑھی جاتی ہیں, سنسنی خیز ہوتی ہیں. جن اللہ کی مخلوق ہے, قرآن پاک میں بھی جن کا تذکرہ پوری سورہ جن ہے قرآن پاک میں, تو اس کا انکار تو کفر ہے. بعض لوگ انکار ہی کر دیتے ہیں جن کا انکار کفر ہے جو قرآن سے ثابت ہے اس کا وجود. شیطان کا انکار بھی کفر ہے وجود کے, تو اس کا بھی وجود ہے. جادو کا وجود بھی ہے, اس کے وجود کا بھی انکار کفر ہے کہ اس کا بھی یعنی کہ قرآن سے ثبوت ہے. وہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ آئی تھے نا جادوگر, لیکن یہ ایک وہ مخلوق نظر نہیں آتا. اب ان میں طاقتور بھی ہوتے ہیں کمزور بھی ہوتے ہیں اور شریر بھی ہوتے ہیں شریف بھی ہوتے ہیں مسلمان بھی ہوتے ہیں غیر مسلم بھی ہوتے ہیں ہر طرح کے ہوتے ہیں. انسان سے پیار کرنے والے بھی ہوتے ہیں بابا جی, پیار کرنے والے ہوتے ہیں جن؟ بالکل پیار بھی کرتے ہیں, مدد بھی کرتے ہیں, بعدوں کا تعاون کرتے ہیں, ساتھ دیتے ہیں, ہر طرح کے ہوتے ہیں. یہ گھر میں چیزیں بھی غائب غائب کر دیتے ہیں, کوئی بزرگوں کو ماننے والے بھی ہوتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, طرح طرح کے جن ہوتے ہیں. مجھے کہ جیسے انسانوں میں تو ڈر و خوف کے بارے میں فرمایا بابا, اس سے ڈر و خوف کا کیا مطلب کہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ کہ وہ قرآن پاک کا حکم اگر راسخ ہو جائے نا ذہن و دماغ میں, وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ, اور مجھے سے ڈرو, اللہ تعالیٰ کا حقیقی معنوں میں خوف پیدا ہو جائے, پھر کوئی اللہ بلا نہیں ڈرا سکے. مگر ہم بس یار اگر ایسا کہیں تو بعض لوگوں کو ایسا ہے کہ ہر چیز سے خوف لگتا ہے مگر خدا کا خوف نہیں, یوں کہہ سکتے ہیں خوف خدا مل جائے تو سارے خوف جو ہے نا وہ پانی ہو جائے گا. دیکھیں خیر اس سے ڈر جانا جیسے کوئی کفر نہیں ہے, ڈر لگتا ہے نفسیاتی طور پہ, ظالم سے بھی ڈر لگتا ہے, لوٹے سے ڈر لگتا ہے, اے بھائی اس گلی میں نہیں جانا وہ موبائل چھین لیتا ہے ادھر کھڑے ہو رہے ہیں, تو یہ ڈرنا تو یہ گناہ نہیں ہے بلکہ احتیاط کرنی چاہیے. ابھی یہ ہر ایک کو جو جین آ جانا ہے, اس کو جنات ہو گیا ہے, اس کو جن نے اثر کر دیا ہے, تھوڑا سا کوئی ایون کہ بابا اگر کوئی طبیعت بھی خراب ہوتی ہے نا, تو اب تو بعض ایسے وہمی قسم کے بھی لوگ پائے جاتے ہیں کہ طبیعت خراب ہے ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے بلکہ بولیں گے اس کو جن کا اثر ہو گیا, اور وہ جن کے اثر میں بابا ایسا وہ بیچارہ وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا نہیں ہے اور وہ بیماری اس کو گلا گلا گلا گلا کے تو سمجھ ہے جن نے اور اثر کر دیا ہے. اس کا خاندان پورا آ گیا, وہ گیا بیچارہ. یہ کیا بابا ہر شخص کو جنی آ جاتا ہے؟ نہیں ضروری نہیں ہے. تو اب عوام کی نفسیات, جیسے آپ نے وہ سنسنی خیز خبریں, اشتعال انگیز خبریں پڑھنا سننا, یہ جیسے عوام کی نفسیات ہے نا, تو یہ بھی ایک طبقہ ہے جس کی نفسیات ہے کہ عامل یا بابا جی جو ہے وہ جب تک جن یا اثرات یا اوپر کی ہوا کا اثر یا بدرو یا وہ خبیث خبیث ہے کہ ان کی جنس بتائی جاتی ہے, یہ بھی مجھے وہ ان کی باباؤں کی شاید پیداوار ہو, وہ سر کٹا جن ہوتا ہے خبیث بولتے ہیں لوگ, خبیث نے ناپا تو وہ, تو اس طرح کی جب تک وہ عامل وہ سنسنی خیز خبر نہیں دیتا نا, اس وقت تک اس کی بھی گاڑی چلتی نہیں ہے. اگر آپ کے پاس آئے آپ بولے گا یار نہیں نفسیات ہے سر, یہ جانتا نہیں یار, وہ اس نے بولا تھا کہ پورا خاندان جنات کا اس پر مسلط ہے اور یہ لے بولتا نفسیات ہے سر, پاگل بنا دیا اس نے آتا ہی وہ جنات, تو بابا جی کی دکان پھر یوں ہی چمکتی ہے, اور کالا بکرا لاؤ تو یہ لاؤ تو کالا مرغا لاؤ, ایک بھی اس میں پر سفید نہیں ہونا چاہیے, تو وغیرہ تو وغیرہ. تو اس کو جا کر قبرستان میں رات کو وہ جا کر کے چاروں کونوں میں اس کی ایک ایک ران رکھ دو اور سر اس کا چوک میں دفن کر دو. آپ وہ بولے بابا جی میں قبرستان میں رات کو کیسے جا, بابا جی تم ہی کر لو. ٹھیک ہے میں کروا دوں, وہ بھی ترکیب بن جاتی ہے, بابا جی کے پیٹ میں بکرا بھی کٹتا ہے مرغا بھی کٹتا ہے اور بعض بار بھینسیں بھی گھس جاتی ہیں بابا جی کے پیٹ میں. یار بابا جی کیا قبرستان میں جا کر اس کاٹے گا یار. اب یہ کہ ہر بابا جی برا نہیں ہوتا, لیکن جس طرح مطلب انسانوں میں آج کے برے زیادہ ہیں, جنات میں بھی اسی طرح برے زیادہ ہیں, اس طرح بابا جیوں میں بھی برے زیادہ محسوس ہو رہے ہیں. لوٹ مار زیادہ مچی ہوئی دنیا, جھکتی ہے جھکا رہنا چاہیے, کیونکہ بابا جی اچھا وہی لگتا ہے جو فضا میں گھورے اور جھٹکے کھائے اور پھر اثرات بتائے اور یہ بتائے وہ بتائے, تو وہ بابا جی پر سواری آتی ہے اور سوال جواب ہوتے ہیں, اس بہت سارے ڈرامہ بازیاں بھی ہوتی ہیں, تو اس طرح ہوتا ہے چلتی ہے دکانداری سب کی, ہر جگہ نہیں چلتی لیکن وہ پسماندہ ملکوں میں زیادہ پائے جائے اس طرح. بابا جی یو کے یور کا پتہ چلا بابا وہاں بہت زیادہ ہے معلوم ہے بابا, باقاعدہ اس پر وہ فیچرز وغیرہ بھی بنتے ہیں وہاں بہت زیادہ ہے, اور یہ اس طرح کے مطلب پورے وہ میڈیا اس کو چل رہی ہوگی تو زیادہ ہو جائے گا, نہیں ہوگا تو کم ہے. آپ عرب ممالک میں چلے جائیں, عرب ممالک میں بہت بہت کم ہے, وہاں پتہ ہی نہیں چلا ان چیزوں میں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جنات تنگ کرتے ہیں, جادو اثر نہیں کرتا, وہاں بھی ہوتا ہے. اب جو جنات کی ان ترکیبوں کو نہیں ہے تو وہ ڈاکٹروں کے بعد علاج کرواتا ہے, بےچارا سر پٹک پٹک کے مر جاتا ہے, وہ ہوتا اثرات کی وجہ سے مرا, لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں مرض میں مرا, بات تو وہی ہے. اسی طرح جادو کے اثر سے مر جاتا ہے, وہ سمجھتے ہیں اس کو مرض تھا. اس کے معلومات علم ایسا ہو کہ وہ بابا کوئی ایسی چیز آپ کے پاس یا کوئی ایسا آپ مدنی پھول ہو کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو, بیماری لگ گئی, پریشانی لگ گئی, دنیا بھر میں چلا جاؤ, اچھا گھریلو جھڑے ہیں, بے روزگاری ہے, نوکری مل نہیں رہی ہے, پریشانی ہو رہی ہے, دوست روٹ رہا ہے, بعض اوقات بابا ایک ساتھ عموماً کئی مسائل آ جاتے ہیں, اتفاقی طور پر بھی آ جاتے ہیں کہ ادھر نوکری چھوٹ گئی, ادھر بچہ بیمار ہو گیا, ادھر وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی, تو ادھر وہ چلتے چلتے ٹھوکر لگی تو گر گیا, تو یوں سمجھتا ہے کہ اب میں ہر طرف سے لپیٹ میں آ گیا ہوں, یہ ہے وہ ہے, اور اس میں کوئی بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں تو بچہ الگ وہ تنگ کرنے لگ جاتا ہے. ایسی صورت حال میں آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں ہمارے مندی چینل کے ناظرین کو, یہاں کے اسلامی بھائیوں کو, کہ ایسی کیفیات کے اندر ایک انسان کو کیا سوچنا چاہیے کہ کیا کیا ہو سکتا ہے, گھبرا جاتا ہے, پریشان کرنے والے مشورے دینے والوں کی بھی تعداد کم نہیں ہوتی. آپ اس معاملے میں کیا مطلب ماشاء اللہ اتنے سارے لوگوں سے ملنا جلنا اور علاج روحانی علاج وغیرہ سب آپ کے اس میں زندگی کا حصہ رہا ہے, ہر طرح کا آدمی آپ کے پاس آیا ہوگا, آپ کیا مطلب ہمارے مدنی چینل کے حاضرین وغیرہ کو بتائیں گے؟ اللہ کی رضا پر راضی رہے اور علاج کرے اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب جیسے کہ اس طرح کے معاملات ہیں بلکہ عام امراض بھی ہیں, اس میں بھی الحمدللہ اپنی مجلس بنی ہوئی ہے تعویذات کی, تو مجلس تعویذات کے دنیا کے ممالک میں الحمدللہ اپنے وہ بستے کھلے ہوئے موجود, ان بستوں پر جا کر وہ تعویذ حاصل کرے. پھر یہ کہ بستہ نہیں ملتا مایوس نہ ہو, دعوت اسلامی کی ویب سائٹ جو ہے اس سے رجوع کریں. آپ کو آپ میل کر دیں دنیا میں کہیں بھی, آپ کو میل کے ذریعے انشاءاللہ آپ کو تعویذات کی ترکیب ہو جاتی ہے. میل پر جو آپ کا ایڈریس ہوگا نا اس کے ذریعے یا آپ کا جو پوسٹل ایڈریس ہوگا اس کے ذریعے آپ کو تعویذات بھیجے جا سکتے ہیں یا آپ کو قریب بستے کا ایڈریس دیا جا سکتا ہے. تو اس طرح یہ کہ آپ ہماری مجلس سے تعویذات سے رجوع کریں, بالکل یعنی کہ مفت میں ہمارے یہاں علاج ہوتا ہے. اور غمخواری اجتماعات جگہ جگہ کیے جاتے ہیں, اس میں بھی ہاتھوں ہاتھ استخارے ہوتے ہیں, تعویذات پیش کیے جاتے ہیں, اور لاکھوں لاکھ مسلمان جو ہے اس سے الحمدللہ استفادہ کر رہے ہیں الحمدللہ. ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے بابا؟ ہاں ڈاکٹر علاج بھی حرج نہیں, ہونا چاہیے نا, وہ حرج ڈاکٹر علاج بھی کر سکتے ہیں, حکیم کا علاج بھی کر سکتے ہیں, وہ دونوں ٹریٹمنٹ ساتھ چلنے ہیں, کوئی حرج نہیں. دعا بھی دوا بھی, ہمارا علاج جو ہوتا ہے اس کو آپ دعا پر محمول فرمائیں اور ڈاکٹر کے علاج کو دوا سمجھیں. اور کیا جن کا جو ہے نا وہ علاج ڈاکٹر بیچارہ کیا کرے گا, جن کو وہ بعض ان کا وہ یقین ہی نہیں ہوتا, استخارہ ہوتا ہے تو اس میں بعضوں کا تو ایسے اسباب ہوتے ہیں جس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کو جن ہے, وہ سدنیات پر ہوتا ہے. اب افریقہ اور یورپ سے کچھ ایسے میں سے آ رہے ہیں اور انہوں نے قافلوں کی بھی نیت کی ہوئی ہے, جو ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے قافلوں کی نیتیں وغیرہ کروائی تھی, تو وہاں سے جب ایسے میں آئے تو کچھ میرے ذہن میں ایک سوال یہ پیدا ہو رہا ہے بابا, تو عموماً اس طرح کے ممالک میں رہنے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو بابا مدنی لباس پہننے میں جو ہمارا اپنا انداز ہے اس پہ تھوڑی سی ہچکچاتی ہے, بعض اوقات داڑھی رکھنے ہچکچاتے ہیں, حالانکہ دیکھتے بھی ہیں کہ ایسے بھی اسلامی بھائی یا ایسے نظر آتے ہیں جو ماشاءاللہ عمامے میں ہوتے ہیں اور مدنی لباس میں, لیکن ایک تعداد اسپیشلی طور پر آفیسز وغیرہ کے اندر جاتے ہوئے بھی ہچکچاتے ہیں, یعنی بالکل ہچکچانا ہوتا ہے. بابا ان کے ہمت آ جائے, کوئی ایسے مدنی پھول ہیں آپ کے پاس؟ سر ثواب پہ نظر رکھیں گے نا تو انشاءاللہ جذبہ ملے گا, فضائل پڑھتے ہیں ثواب پر نظر رکھیں, پھر داڑھی منڈانے کی صورت میں گناہ تو گناہ کا عذاب اس پر توجہ رکھیں تو انشاءاللہ ذہن بنتا رہے گا. اب یہ کہ ماحولیات کا اثر تو ہوتا ہے, وہاں واقعی یار بہت یعنی کہ بہت افسوس ناک حالات. یہ یوروپ کی آپ کیا بات کرتے ہیں, مطلب ہمارے اسلامی ملکوں میں بھی بہت بری حالت ہے. ملک بدل گیا نا, کلچر یورپ آ گیا. نہیں یہاں بھی یہی ہے یار, تو وہ ملک بدل گیا. ملک میں بھی آپ کو ایک تعداد کمپنیوں کی دکانداروں کی ملے گی جو داڑھی نہیں رکھنے دیں گے. ہمارے اپنے بڑے بڑے اداروں داڑھیوں پر پابندی ہے, اب میں کیا کھل کر کیا بولوں یار, بہت بری حالت ہو گئی ہے, ہائی پابندی, داڑھی رکھ ہی نہیں سکتا. اب ایسی صورت جائے جو رکھے وہ بہت بڑے اجر و ثواب کا انشاءاللہ حقدار بنے گا. غیر مسلم جو ہے نا وہ داڑھی کا منع کرتے ہوئے ڈرے گا, یار ان کا اسلامی معاملہ ہے میں انٹرفیئر کروں گا یہ لوگ کہیں ہنگامہ نہ دیں. لیکن مسلمان کہلانے والے بے باک داڑھی نہیں رکھنے دیتے. افسر کے کہنے کی وجہ سے داڑھی منڈوائے گا پھر بھی گناہ ملے گا؟ گناہگار تو ہوگا. افسر کیا کرے گا, نوکری سے نکال دے گا, نکال دے اور کیا. افسر پر روزی بندی بھی ہے, یہ اعتقاد تو مسلمان کا نہیں ہونا چاہیے, ہوگا بھی نہیں, اللہ دیتا ہے روزی, اللہ خیر الرازقین ہے. تو ایسی نوکری جائز نہیں جس میں داڑھی منڈانا شرط ہو. ایسے بعض لوگ جو داڑھی کی وجہ سے نوکری ایسی نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت اچھے انداز اچھے اسباب مہیا کرتا ہے, اس طرح کے واقعات ملیں گے. اور ایسے واقعات بھی آپ کو ملیں گے کہ داڑھی رکھ کر گیا انٹرویو کے لیے تو منع کیا کہ پہلے آپ داڑھی منڈا کرو پھر آپ سے ہم بات کریں گے, تو نوکری کے لالچ میں داڑھی منڈا کر گئے اور انٹرویو میں فیل ہوئے, اس طرح کے واقعات بھی. تو دونوں ہی صورتیں, تو اصل رزاق تو اللہ ہے, حقیقت میں رازق وہی ہے. خیر الرازقین ہے، ہر جاندار کو اس نے رزق دینا ہے جب تک زندہ رکھنا ہے، واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی النبی، دو ماں کی ملاقات کا سلام محمد جی، دو ماں کی ملاقات کا سلام، دو ماں کی ملاقات ادھار ہے، ابھی کریں گے ملاقات، یا غوث پاک تو ہاتھ اٹھا رہے، یار میری ہمت تو دیکھو یار، بوڑھا آدمی ہوں لیکن میں نے کبھی سے شدت سے پیشاب آئی ہوئی ہے، آیا ہوا ہے مذکر ہی، اور میں اس خوف سے بیٹھا ہوں کہ میں اٹھوں گا تو یار یہ کہیں آگے پیچھے ہو جائیں گے، پھر مدنی چینل والے الگ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، بولتے ہاں اس بڑا رات جا رہی ہے نا، ہاں تو حرج نہیں ہے، اچھا اچھا اچھا آپ سمجھ گئے، اللہ لگا ہوا باغ نہیں دیا جا رہا ان کو، تو پھر بھی بیٹھا ہوا ہوں، آپ تو چلے انہوں نے بتا دیا مجھے توجہ چلی گئی تھی، تو آپ تو باغ نہیں سکتے لیکن مدنی چینل والوں کو تو روک لیا کسی نے کہ جب آپ کھڑے ہوئے تھے نا اتنے سارے، پھر میری توجہ چلی گئی، میں نے کہا یار یہ تو دھڑا دھڑ بند ہو گیا ہوگا مدنی چینل تو، یہ جو بارہ ماہ اور یہ اٹھا رہے تو بھی کیا ایک دو منٹ یہ اچھا لگتا ہوگا ان کو، پھر بولتے ہیں کیا یہ گڑبڑی ہو رہی ہے، تو چلو بھائی فلاں چینل پر، تو خدا نہ خاصا گناہ بھرے چینل ہی پر وہ نکل جائے، اور چینل تو نیکیوں بھرے چینل لائیں کہاں سے، اب یہ کہ آپ کے صبر کو زیادہ کی عظمت ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس سے خیر سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی، آپ بھی پڑھ لیجیے، آئیے مل کے ہی پڑھ لیتے ہیں، صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ، وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب اليك، سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك وصحابك يا نور الله، اچھا وہ ایک بات آپ ماشاء اللہ ذمہ دار ہیں نا، وہ بعض اوقات جیسے آپ ملاقات کی ہر صورت بنتی ہے، ورنہ وہ ہر مہینے کی ملاقات کی تو ترکیب ہے انشاءاللہ، وہ ذرا کوئی رکاوٹ ہے حفاظتی امور کی طرف سے، وہ رکاوٹ اگر دور ہو گئی نا تو انشاءاللہ ماہانہ ملاقات تو بحال کریں گے، اور جو دو تین مہینے کی ملاقات چڑھی ہوئی ہے ادھار اس کو بھی انشاءاللہ ادھار ہی بھی اتار دیں گے ایک ساتھ ہر مہینے سفر کرنے والوں کی انشاءاللہ، تو وہ یہ کہ جیسے کہ ملاقات ہوتی ہے بعض اوقات جو مجھ سے رابطہ کر لیتے ہیں بعض اس طرح بھائی، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ فلاں کا انتقال ہو گیا تو فلاں نگران کے ابو کا انتقال ہو گیا تو بیمار ہے تو شفا، یہ سخت بیماری کے یا حادثے کے جو دیتے ہیں سلسلے، ان کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ مجھے اگر آپ یہی باتیں چٹھی میں لکھ کر دیں گے تو فلاں نگران اللہ بیچارے پر رحم کرے جیسے، تو وہ حادثے میں زخمی ہو گیا یا ان کی امی کا انتقال ہو گیا، تو امی کا انتقال ہو گیا زخمی ہو گیا، یا سخت بیمار ہے, اس کے والد کو کینسر ڈکلیئر ہوا ہے وغیرہ. تو اس طرح کی خبروں میں نام, مریض کا نام, اور جس سے مجھے تعزیت کرنی چاہیے اس ذمہ دار اسلام بھائی کا فون نمبر, جس نے نوٹ کرایا آپ نے نوٹ, آپ کا فون نمبر, تو مجھے اس میں بڑا آسانی رہتی ہے. بڑا ایسا ہوتا ہے کہ بڑی اہم اسلامی بھائیوں کی فوتگی ہوتی ہے, میں تعزیت نہیں کر سکتا, آنے والا نمبر لاتا نہیں ہے. اچھا بولو تو اس کو یاد نہیں ہوتا بےچارے کو نمبر, پھر وہ بار بار مجھ سے اس کی ملاقات ہو نہیں سکتی. تو آئندہ کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب بھی خبریں لاؤ نا تو یہ آپ مجھے یہ دے دیا کرو. اچھا پھر یہ کہ آپ جس کو وہ دو نا تو اس کو یہ نہیں بولنا میں نے نمبر دے دیا اب تم کو فون آئے گا, یہ نہیں. ایک تو مجھے فون کرنا نہیں تھا, موبائل آپ کو پتا ہے موبائل میرے پاس نہیں ہوتا, نمبر یہ کہ فون کرنا نہیں آتا, اس کو بولوں گا اس طرح بھائی قریب ہوتے ہیں کہ فون کیا تو ان کو بولتا ہوں, باہر ایسا ہوتا کہ فون اٹینڈ نہیں ہوتا, وہ سویا ہوتا ہے یا کچھ بھی یعنی کہ ایسی مصروفیت لگا تھا کسی, تو میرے پاس نا وقت نہیں ہوتا کہ دو گھنٹے تک اس کو بےچارے کو ٹریس کرتا, تو ایسا ہوتا ہے. پھر یہ کہ میں بھول جاتا ہوں, کبھی پرچی گم ہو جاتی, یہ بھی تو ہوتا ہے. تو اس لیے اس کو نہ بولو گے تم کو فون آئے گا, ورنہ وہ بےچارہ انتظار کرے گا. یا کسی بھی شخصیت کا, عالم کا, بزرگ کا نمبر دو, تو یہ نہیں بولو کہ میں نے بول دیا دے دیا وہ آپ کو فون کریں گے. میں بارہ فون کرتا ہوں, کئی کئی بار ہم کرتے ہیں وہ اٹھتا ہی نہیں فون, سب بارہا کا تجربہ ہے, ایک نہیں دو نہیں, تو وہ سوچتے ہوں گے اس نے فون ہی نہیں کیا, پھر اس کو وسوسے آتے ہوں گے. تو آپ چپ چاپ میرے کو نمبر دے دیا کرو, پھر میری سبدیت پر ہے کہ میں فون کروں نہیں کروں. بعض اوقات فون نہ کرنے کی مصلحت ہوتی ہے, بعض اوقات فون میں تاخیر کی مصلحت ہوتی ہے, جو میں پتہ نہیں مجھے مدنی چینل پر تو بولنا بھی نہیں چاہیے شاید یہ مصلحت. اب چلو میں جیسے آپ تو ماشاءاللہ اپنی ترکیب کے سہ بھائی مدنی چینل والے سنیں, میرے کو بعض اوقات یہ تکلیف ہوتی ہے جیسے فوتگی ہوئی اور زیادہ ماحول میں نہیں ہے نا بندہ, پھر وہ مطالبہ کرتا ہے کہ آپ جنازہ پڑھا دو, آپ تیجے میں آ جاؤ, چیلو مورا آپ آئے, پہلی برسی آئی ہے تو بس آپ کا خطاب ہونا چاہیے. وہ شخصیتیں بولتی مجھے اپنے شہر کی دعوت دیتی ہیں, حضرت آپ کو آنا ہے, ہمارے ابا سے بہت محبت کرتے تھے, ہوتے بڑے عالم ہوتے ہوں, اب میری ہوتی آزمائی, مجھے جانا چاہیے کیا کرنا چاہیے. اس طرح کوئی تیجے میں بلائے, جنازے میں بلائے, یا بھائیوں میں بلائے, مجھے آپ بتائیں جانا چاہیے یا نہیں. نہیں جانا چاہیے, دیکھو یہ بولتے نہیں جانا, اس لیے کہ میں پبلک پیلس پر نہیں جا سکتا, پتہ نہیں کتنے لوگ مجھے مارنے کے لیے ڈھونڈ رہے ہوں گے, یہ آپ سب کو آپ کو پتہ ہے. اللہ میری بھی حفاظت کرے, آپ کی حفاظت کرے, ہمارے ہر عالم کی, شیخ کی, ہمارے دین کا کام کرنے والے کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ. حالات ہمارے آپ کے سامنے, تو ایسی صورت میں اور ہوتی ندامت ہے. اب جیسے ایک بزرگ کے یہاں فوتگی ہوئی, تو میں نے وہ کیا, ابھی زیادہ پرانی بات نہیں ہے, تو انہوں نے بہت نرمی سے کہا, میں بہت انتظار کرتا رہا کہ بھائی آئے گا, بھائی جان آئیں گے. انہوں نے بڑے احترام سے میرے بھائی جان کا, عالم تھے, ان کے والد بھی فوت ہوئے, بھائی جان آئیں گے. تو شاید میں نے مجھے پتہ ہی بعد میں چلا تھا, تدفین کے بعد میں یوں لاج رہے. اب وہ فلاں تاریخ کو چلو میں, تو میں بھائی جان کا انتظار کروں گا, بھائی جان ضرور تشریف لائیں گے. اب اتفاق سے بھائی جان کا سفر تھا, تو میں نے کہا بھائی جان ملک میں نہیں ہوں گے ان دنوں, تو یوں میری اتفاق سے, جھوٹ تو میں بول نہیں سکتا نا, تو وہ میرا سفر طے تھا کہ بھائی ان دنوں میں نہیں ہوں گا, تو میں نے یوں بول کے اپنی جان چھڑائی. اب میں کیسے بولوں کہ تو میرے کو پھر فضائل بتاتے ہیں, ارے کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے, اللہ حفاظت کرنے والا ہے, کوئی شک نہیں اللہ حفاظت کرنے والا ہے, ہمارے یہاں کچھ بھی ہوتا نہیں. ایک جگہ مطلب میرے ساتھ ہاری سی انتظار میں گیا تھا, وہ مائک پر شو ہو گئے, یہ کوئی خطرہ نہیں ہے اور یہ ہے تو وہ ہے, یہ پولیس والوں کو دور کرو, ہاری سنا بڑا تھوڑا بے چینی کسی کیفیت ہوگی. میں الحمدللہ میں بھی تو غلام مصطفیٰ ہوں, بیوقوف آدمی تو ہوں نہیں, جذبات میں آ جاتا, واک آؤٹ کر جاتا, بائک آؤٹ کر جاتا. یہ تو عوام کو تو دیکھنا نا, عوام تو میرے ساتھ ہی ہیں, اگر کوئی بزرگ ہے جذبات میں آ گئے مائک پر تو ٹھیک ہے وہ بولتے رہے, عوام تو شاید میرے ہی ساتھ ان کے ساتھ نہ ہی ہو. میں تو جہاں میرے کو جانا تھا میں جہاں بیٹھنا تھا بیٹا, چڑھ رہا میں پہنچ گیا, تھاک کر کے بیٹھ گیا, میرے ہارے میرے ساتھ, یہ میری مجبوری ہے, میرا شوق نہیں ہے اس کا, ویسا تو کام سا رک گیا. آپ لوگ یہ گھروں میں آ کر, میں الحمدللہ کتنے ہوں گے جن کے گھروں میں آ کر میں نے انفرادی کوششیں کی ہوں گی. ہے کوئی ایسا جو مجھے اپنے گھر لے گئے آپ میں سے؟ بس دو تین ہی ہے, ساری نئی دس لیں گے. یار میں کتنوں کے گھروں میں گیا ہوں, آپ کے گھر پہ گیا ہوں, ان کے شہزاد بھائی کے, ان کے ماشاء اللہ, الطاف بھائی کے گھر, سبحان اللہ, ہے ماشاء اللہ. پانچ سال سے بھائی, ابھی رات بھی کافی ہوگی نا, بھول بھی گئے ہو سکتا ہے. تو الحمدللہ اللہ کو میں گھروں میں جا جا کر کام کیا, اللہ کے فضلوں سے. کتنے ایسے ہوں گے جن کو میں نے اپنے ہاتھ سے امامہ باندھا ہو اور اب تک امامہ رہا ہوا ہے نا, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو میرے ہاتھ سے امامہ بنایا تھا, سبحان اللہ. تو یہ میرے سارے کام روک, میری مجبوریاں. تو وہ بڑا تقریب آؤٹ ہوئی, کیا جنہوں بولنا تھا بولا, یہاں کوئی خطرہ نہیں. پھر وہ اب مسجد نبوی شریف میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہو سکتا ہے. کوفے کی جامع مسجد میں مولا مشکل کشا پر حملہ ہو سکتا ہے, اور تمہاری مسجد میں مجھ پر حملہ نہیں ہو سکتا. یہ کوئی بات نہیں, کوئی عقل کی بات تو کرو یار, کاہے کو اپنی عقل کا نیلام کرتے ہو ایسی باتیں مائک میں کر کے. اچھا پھر مزے کی بات ہے کہ اسی جگہ پھر ایک دن ایک دور آیا کہ وہاں بھی چیکنگ ہے اور شروع ہو گئی, سب ہو گیا جو ہونا تھا ہو گیا. تو میری باتیں بہت کو نہیں سمجھ میں آتی تھی, سمجھ ایک جگہ مسجد میں گیا وہاں بھی ایک نے مائک پکڑ لیا, شور مچا دیا. ایک آئے تھے باہر ملک سے عالم صاحب, ان سے مل نہیں آتا, ان سے پتا چلا وہ فلاں جگہ ان کا خطاب ہے, تو ملنا تھا ان سے, کوئی ترکیب ایسی بنی کہ میں چلا گیا. اب وہ ایک جوش میں آ گیا, وہ جب اسلحے والا داخل ہوا نا تو وہ شروع. تو میں الحمدللہ جذباتی تو ہوں نہیں, وہاں لڑا لڑی کر دوں اور سنتا رہا. پھر خیر وہ مجھے لے جایا گیا حجرے میں, اور احترام تو کرتے نا بےچارے, وہ چائے پانی کی ترکیب, اور پھر وہ آتے ہیں تو پھر وہ بعض اہل علم اعتراض اسلحہ فلاں. میں نے پھر وہ جب دیکھا نا کہ مانتے نہیں, میں نے بولا بھائی اسلحہ ناپاک نہیں ہے, اسلحہ ناپ نہیں ہے, تلواریں مسجد نبی میں بھی جاتی تھی. اس طرح کی پتہ نہیں ایک دو باتیں سب کو چپ کرا, ان کی منتیں کرتے تو مانتے ہی نہیں یار, چپ ہو گئے. پہلی نماز جو کعبہ شریف میں اللہ اعلان ہوئی تلواروں کے سائے میں ہوئی تھی, ایک طرف فاروق آدم تلوار, ایک طرف سیدنا حمزہ ننگی تلوار لے کر کھڑے ہوئے تو تلواروں کے سائے میں نماز ہوئی تھی نا یار. کوئی دکھ ہے یار, کعبہ شریف میں تو تلوار, اب بھی کعبہ شریف میں اسلحہ ہوتا ہے پولیس کے پاس, صحیح ہے ہونا چاہیے, ضرورت ہے اس کی, تو اسلحہ کو ناپاک تھوڑی ہے, اس کو نہیں ہونا چاہیے مسجد میں. تو یہ کہ بہرحال اب ان بزرگوں کو بعضوں کا زبان بھاری پڑ جاتی, میں نہیں سمجھا سکتا, آپ ایسا سمجھا سکتا ہے. ابھی حال ہی ہے کہ اس طرح کی فوتگی ہوئی تو میں نے وہ تعزیت کی, اب بیچاروں نے بہرحال بولا آپ آ سکیں گے جنازے میں, میں تو مجبور ہوں, میں نے اس طرح بھائی حالانکہ بہت پرانے فوراً مان گئے بےچارے, انہوں نے بحث نہیں کی مجھ سے. تو یوں ہمارے لیے یار یہ مجبوریاں ہوتی ہیں کہ بعضوں کا تو ہم تعزیت نہیں کر پاتے ہیں, یا یاد نہیں کر پاتے ہیں, یا آ جاؤ ذرا دم کر دو, امی بہت یاد کر رہی ہیں, ابو بہت یاد کر رہے ہیں, یار میں کیا کروں یار, جب میرے دین تھے تو میں یار جاتا تھا, دین بلائے جا کے بیٹھ جاتا تھا, اب نہیں جا سکتا, کیا کروں. اپنے یار نکاح کی دعوتیں دیتے ہیں تو میں نے اپنے بیٹے کی نکاح آپ کو پتا ہے کانچ کے کیبن میں کی تھی, اسی فیضان مدینہ میں, ولیمہ بھی یہاں چار دیواری میں کیا, میں نہیں جاتا, اپنے بیٹے کے سسرال میں نہیں گیا میں جا کر, وہ دعوت جو ان کا پبلک پیلس میں نہیں جا سکتا, میری مجبوری ہے. اور یہ وہ مجبوری ہے جو الحمدللہ اب سمجھ میں آتی ہے, ہر کوئی سمجھتا ہے پبلک پیلس میں, غالب اکثریت کو سمجھ میں آتی ہے. بعض بےچارے ہیں جس کی انگلی کٹے اس کو درد ہوتا ہے, میں نے فائرنگ سنی ہے اپنے بجائے دوسروں کی لاڑی اٹھتی دیکھی ہے, تو مجھے کا تجربہ ہے. باقی ہے جس کو کچھ نہیں ہوا یا کوئی کچھ نہیں, تم کو کوئی کون تمہارا گاڑے گا, باقی تمہارا کوئی نہیں بگاڑ, اپنا بگاڑتے کیا کرے, خطرہ ہے بگاڑ دیں گے کچھ, تو اس لیے احتیاط کرتے. اس نے بارہ لیے کہ تو اس لیے میں وہ اتنی تمید باندھی میں نے, یا اس کو طول دیا کہ آپ بولو مت کہ آپ کو فون کریں گے. کبھی کبھی میری مصلحت ہوتی ہے فون نہیں کرتا, کبھی کبھی فون کا کیش ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے, کہ مجھے تو الیاس قادری کا فون آیا اور پھر دو چار کو مسا دیر قرضے کے نام پر, یہ بھی خطرے ہوتے ہیں. آپ لوگ بھولے بھالے ہوتے ہیں, آپ کو نہیں سمجھ آتی, وہ بولتے ہیں نا وہ تجربات کی ہٹی میں نے سفید بال کیے, جب میں لے کے اٹھا تھا داؤد اسلامی تو سارے کالے بنتے جو میرا خیال ہے جاتا جوان تھا میں الحمدللہ. تو ہزار مصلحتیں ہوتی ہیں جب ساری مصلحتوں کی مطلب بنیاد ہے کہ آدمی بھول ہی گیا اب کیا کوئی اہل ہی نہیں اس کا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. ابھی انشاءاللہ سحری سحری کریں گے انشاءاللہ. وہ یوں اور یوں میں فرق ہے, مطالبہ یوں ہے یا یوں ہے؟ یوں چھوڑو یار, دعوت اسلامی والا تو کوئی بنے یار جو یوں کہے یار. بھائی یوں تو ہونا ہی چاہیے نا, جو بابا نے یوں کیا. یوں نہیں سمجھے نہیں ہے, میرے کو سمجھانا بھی نہیں چاہیے, رونگ نمبر لگ گیا, رونگ نمبر لگ گیا, میرے کو نہیں سمجھانا چاہیے. یہ مطالبہ جو ہے یہ اپنے انشاءاللہ جب آپ سحری کھا کر تازہ دم ہو جائے تب کریں یا پہلے کریں؟ جیسے آپ بولو پہلے کریں گے تاکہ مزید بھوک چمک جائے, یہ بھی صحیح. جیسے نگران پاک حکم دیں اس کی فیس بھی لینی چاہیے. یہ صحیح, جس نے پہلے ماہ قافلے میں سفر کیا یا اس ماہ سفر کر لیا یہ ماہ بھی جاری. ہاں بلکہ اینڈ ہے اس کا, نہیں تو ٹیم نہیں ہے. 28-27 کیا ہوئی ہے؟ 28 ہاں, دو مہینے تک ہر مہینہ 3 دن سفر کس نے کیا؟ بیڑا ہی پاس سب نے نہیں کیا. یہ تو ان سے تو اب بھی کھڑے کھڑے ملاقات ہو سکتی ہے, ہاتھ ملا دو. باقی سب سے کیوں ملا جب سفر نہیں کرتے؟ صبح چلے جائیں بابا, نہیں ہو سکتا اگر صبح ہاتھوں ہاتھ چلے جائیں. ہاتھوں ہاتھ وہ چلے جائیں گے جو آپ کے اجارے میں, باقی سیٹ صاحب اور صاحب لوگ نہیں جائیں گے. نہیں کوئی مدرس ہوگا, قاری صاحب ہوگا, ناظم صاحب ہوگا, چلا جاؤں گا اس کو کیا ایسا ہو صاحب لوگ تو بھائی اچھا اس جمعہ ہفتہ اتوار کو جو سفر کر لے اس کو فیسلٹی دے دی جائے ملاقات کی. چلو یوں کر لیتے ہیں, جنہوں نے سفر نہیں کیا صرف وہ ہاتھ اٹھائے اس جمعہ ہفتہ اور اتوار کو سفر. نہیں تو بھی سب نہیں ہوئے ہوں گے, کچھ رہے ہوں گے. کون کون رہ گئے جنہوں نے دو مہینے میں سفر بھی نہیں کیا اور اس جمعہ ہفتہ اتوار کو بھی سفر نہیں کریں گے؟ یہ ہاتھ اٹھائے. چلو تو ابھی یہ 5-7 ہیں یار جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں, باقی اکثر یہ ہاتھ نہیں اٹھا رہی ہوگی, شرما رہی ہوگی. نہیں تو یہ اگر اپنے یوں مطمئن کر دیں کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم اب ہر مہینے 3 دن سفر کیا کریں گے, ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. اب کون نیت کرتا ہے؟ تو نیت کے ارادے کو کہتے ہیں, دل میں ارادہ ہے تو ورنہ جھوٹ ہو جائے گا. محرم سے کیوں؟ نیکی تو جلدی ہو رہی, ذوالحجہ شریف جاری ہے نا. ہاں ہاں آج روکڑا کالے ادھار اللہ کا دورہ نیکی کی دعوت. اب تو یار یہ بھی کمزور ہو گئے ہم نے بیٹھ بیٹھ کے, شروع میں اڑ جاتی نا بات. ٹھیک ہے سفر کریں گے نا انشاءاللہ, تب جیسے نگران پاک بولے ملاقات کرنی ہے تو کرنی ہے, کھانا ہے تو کھانا ہے. جی ملاقات کھانے کے بعد. اچھا جیسے آپ کی طرح ملاقات کے بعد کھائیں, چلو یہ بھی صحیح. آئیے کہ پھر وہ اچھا ہی, ہمارا بھی ابھی کھانے کا ٹائم نہیں ہوا, سوا بجے. تو ٹھیک ہے آپ ترکیب بناؤ, یہ تو ہڑاوڑی نہیں کریں, سلجھے ہوئے اسلامی بھائی ہوں گے. صوفہ نے وہ ٹیبل تو پھر ابھی ابھی وہ ترکیب بن رہی ہے اور ایک بار ملنا اور باتیں نہیں کرنا یار میں وہ خاموشی کے تعلق سے بھی کوئی یار مسئلہ نہ چلا نہیں یار اپنے مدینہ کا اور آنکھوں کا اور خاص تو یہ ابھی سارے اپنی داستانیں لے کے بیٹھیں گے کہ ابھی میرا ذہن واقعی کفل مدین کفل مدین کفل مدین ان شاء اللہ صلوا علی الحبیب نظریں اکثر جھکی رہیں گی نظریں حیا سے جھکی رہیں گی نظریں اکثر جھکی رہیں گی حیا سے نظریں جھکی رہیں گی انشاء اللہ عز و جل انشاء اللہ عز و جل خالی ہاتھ ملانا اور رکھنے کی بھی ترکیب وہ پرچے بھی نہیں ہوں گے نا بھیا کچھ نہیں ہوگا سسٹم نہیں بنے گا اب یہ تعزیت کا سب بولیں گے بےچارے ظاہر ہے بولنا بھی چاہیے لیکن لکھا ہوا ہوتا تو کام آ جاتا آ ترکیب بنا لیتے اسی شرط کے ساتھ کہ آپ اس کو نہیں بولو گے Ta-da!